أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة النساء دشپو رکوگانو تقریبا پرونی درس اوشو آخر کې وي بندگی د الله او کا غل شریک مپې دا کوا او دې مقاماتو کې رحم و کرم او کا یتیمانان مسکینان فلان فلان الله محبت نه ساتي د مختال او فخور سره تکبر يهودو کې تکبر او ځان غټ ګڼه نو کم لوخی که چه تو بو واچای او اغا ڈک شی پاغی که نوری که آچای دا او بو دا خیر شیده و اغا ڈک تی نقبلی تویگی تا اغی که او بو آچای اغا ڈک تی اغا نقبلی تا کبر داسی شیده چه زان لوی گنی خیر لنقبلی. یهودو بخلو کو خلقو ته د بخل وینا وکړه. بخل نه مراد حق پټول دي او د الله خبرې پټې کړې. دې درس کې نن 41 آیات کې وې فکیفا فکیفا کیف حالهم سرنګ بوي حال د دو دا استیناف ته لپاره د بیان د حال داغي چاغی ته اشاره شدت سره کوي ډیر په شرمېدلو سره. سرنګي به حال د مشرکانو سبې څنګه به حال د يهوديانو کله چې موږ راولو د هر امت نا گوا كيف هؤلاء الكفراء من اليهود وغيرهم سرنگ بي حال ددي كفراء من اليهود وغيرهم اذا جئنا من كل امه بشهيد شمون دهر امتنا گوارا ولو يشهدوا اب گواي كي مراد داغي گواهاننا دالا نبي دي ددو پو خراب وقيدو د دې په قبیح عملونو با هغه گواہی کوي. ماشاءالله دا به زاوی کې د قشانت راځي. سرنګي به حال د دو اذا جئنا يوم القيامه من كل امه بشهيد هر امتنا گوا به راځي هغه به گواہی کوي په دو د دو په بدو عقیدو د دې په بدو عملونو. روحمانی کې وای مراتنا د الله نبی دې راوی وای چې ما قتل د نبی علیہ السلام سترګونه اوخه بایدلې اوخه په دې بایدلې چې زما گواہی په دو کوم چې دو نو منلې دو بس وای. بخاری کې حدیث راځي یا عبد الله ابن مسعود ته قران اولولا لکه څنګه مور پلار خوشاليږي بچینا قرآن اوری بچی اترو کو آیا غشوروشی یام دلنا قرآن رو آیا نو عبداللہ ابن مسعود وی یا رسول اللہ سلام اقرآن علیکا پتای اولو لما حالانکی علیکا انزلا قرآن پتا نادل شویده ویزا پسندگنم چی دبلن واورما نما سورت نساء شورو کڑا دې آیات ته ورسېدم لکه صلیخ آیاتونه مې وې نو یو صلیخ آیات ته ورسېدم نو ما ته ویم چې کله کا لک صبر وکا نو چې ما وکتل فایزا عینا هو تذرفانی در رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګونو خې بېدې لکه دې آیاتونه ولا فوند ورکا نو نبی رسول الله والسلام وی یا الله ما چې کوم لیدل دي زما پاغي گواہی وکم چې فلان کو منل دا فلان کو نه دا منلې هو زب پاغه چا څنګه گواہی کوم چې ما پستر ګونه دي لیدلې دین صفا واضح معلومه شو ان چې انبیاء علم الغیب حاضر نه حاضر نه داخل چې زوته ای دا خوشک داوت د دروغو دي ته غلو وای غلو زیاته دا بخاری کې راځي یا الله زما گواہی وکم پاغه چا چې ما لیدلې دي ابو بکر عمر عثمان علی به تور مثال منل دا ټول صحابه وو لیکن ابو جهل او ابو لهب نه دا منلې نو زما پاغي گواہی وکم چې دې منل دا دین دا منلې ما چې نه دې لیدلې زما پاغي څنګه گواہی کوم دا په حدیثو کې راغلو معلومه دا شو پیغمبر حاضر ناظر نه ده د خلکو دروغ او قصی دي لو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زبا غوې ما چې کوم حضرت عیسی علیه السلام به وایي نو چې په دې ته 117 نمبر آیات ګوري د سورۃ مائده نو اخیری صفحه کې بتا تخکاریږي عیسی علیہ السلام بوای یا الله چې زوم زو په خبرو کله دې زبوت تم دنیا نه ته په خبرداري ما ته دا غي پته نشته دا نن سبا چې دا عقیده کوم ساتي دا صفا د شرک قائد دی وګوته کېدا نو سورۃ بقره 143 مزان خولی کا او سورۃ مائده 107 اولی کا دا بتاله په کار شي محکمه جمع کړی دی قران پاک وای سرنګ به حال ددو چې موږ د هر امت غوارا ولو زمان نبی زبتا بدو بنه غوا کما بخاری مسلم مشکات کی رازی فاقول کما قال عبد الصالح زبا غوا ما چې څنګه عبد الصالح بوای احوال د قیامت پسې غید مازی کمال تحقق لپاره څنګه به عیسی علیه السلام وایي یوم ایذن پدغرزه ارمان بکی کافران و عصوا الرسول نافرمان در رسول در نبی نافرمانی مکوا ارزو بکی کافران او عصوا الرسول یودو الذین کفروا ایودو الذین عصوا الرسول ارزو بکی نافرمان در رسول لو تو سوا بهم الارضو کاش کې په موږ از مقام ورشي موږ د خاور سره خاوري شو په دې سورته مائده 77 نمبر آیات لیکا وخت کم دی نو صرف حوالہ ارمان بکی چې موږ پزمو کې دفن شو خاور سره خاوري شو دا روح المانی کې راځي ولا یکتمون الله حدیثا الله نه به خبره نشو پټولې الته نه پټیږي ها الته نه پټیږي یا ایها الذین آمنوا امور مصلحه ایمان ولو منځ دې کېږي منځ ته او انتم سکارا چې تاسو نشکی نشی حالت کی مستا من از دیکھے گئے امور مسلحہ شراب پاغا وقت کی لبن شوی نو نو شراب وی اس کلو بیاد شراب و آغا نشی حالت کی وی علی رضی اللہ تعالیٰ نو منزت مخ کے شوی قل یا ایوہ الكافرون اعبدو ما تعبدو لکا غلطی ہوئی شوان حدیثو کی رازی نو دی وای چې دا همون نه ډیره غلطی وشوه موز کې داسې بل موقع کې وای جنگ شو اغرز مې اورولی و دا نو الله د طرفا بیا د شراب او د حرمت بین واضح الفاظ راغلو. مریض جی کی گئے مانزتا یا زید مانزتا وانتم سکارا چتا سپنا شکی حتی تالمو چه دردی چه پوشی پا ما تقولون بانی چه ما سووی اعبدو ما تعبدون ولا جنوبا. منیزی کی گئے پہلت جنابت کے الا بری سبیل ہاں کا مسافری ہے او بنمو میں نو بیاتے مومو ووائی ولا جنوبا الى عابر سبيل حتى تغتسلوا تذج غسلكين او كيئي تاسو بمارا يا پسفر يأي او جاء احد منكم من الغائط دا او پمانا دا وو دي او دا وو حاليا دي او پمانا دا وو حاليا يعني حال دا دي جتاسو كسو بولو براز نراغلي لو کاو په بنا د وو نشي نو بیا با پتا باندې وچ پوجا او داس راشي لکه غرض داده او داس مات نه دی نو بیا جوړی گنا آیات تاسو یې په مرض کې اولا سفرن او جاهد منکم من الغایته. لو کاو په بنا د وو نشي معنا کې فرق راځي حال داده یو تاسو د بولو براز نه راشي یا تاسو لمس د زنانه کړی نو لمس نه مراد صرف لمس نه دی بلکې مراد نه کلک لمس دی کورواله. د امام شافعی په نیز باندې لمس د زنانه سره او دس ماتیږي د امام صاحب په نیز باندې او دس نه ماتیږي او دس ماتیږي په خروج د نجاست سره. نو دا ویلې شو چې لمس چې هغه سبب دی د سې شي د نقض د اوداسا یعنی خروج د نجاست کیږي او لا مسلم النساء نور په لمس اوداس نه ماتيږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد مزکو عائشه صدیقه وای چې کوم ځای کې به سجده کول نو هغه ځای کې زما خپې وي ایوان د صدارت نظمه اخپو ته به لاس کوم به خپي را غونډي کړل ته سیده وکړه. د بخاری کې راځي نور حدیثو کې شته ده نو په لمس باندې او داس نه ماتيږي البته سبب ده. نو د ځوانه د بوډا په فرق شي داسې به وایو یا تاسو لمس د زنانه وکړو نمو مایو به تیمم کوي سعید طیبه یعنی پاکا خاورا د جنس د زمکه نه کوم شی دی پاغه باندې تیمم کولیش. نو تیمم د دې امت د خاصیت نشو او بنشته نو تیمم وکا دا ستاسو لپاره پاکی ده د مخکې امت کې داسې نه و. مال د غنیمت مخکنو لپاره خوراک جایز نه و. ډیره به جوړ کو اسمان نور راغه غبا وصلې شو قدرت کریشمه دا دی امت لپاره دا روا کړه. دارنګ مخکنو امتیان لپاره عبادت خانه کې د موز مساله وا لکه جمعات شو دی امت لپاره چې په کوم ځای کې وخت شو نو موز کولې شي. مونږ غاری کې ځان څخه لوټو مایخي او مساله مایخي پوزه او مایخي نو کوم ځای کې چې د موز وخت شي نو مونږ پنځه تنه یو جو پنځفیران شو کنه نو یو مخ کې شي نو چې حاجی مرحوم نو هغه به مونږ مخ کې کاو هغه ته ښه یادو نو زرغونی بوز به یو که اوس دا هغه ډیپټي مونږه قاري شاد محمد ته حواله کړې ده هغه ګړندې دی هغه دا نورم دغه سیګړندې دي فتیممو سعیدا طیبا د جنس د سبک نه کم شه ده پاغه تیممو کا د یو مطلب اتیمم ضربتان دا ضربتان دي یو ضربه مخ لپاره چې ټول مخ باندې لاس ولې شي او بل ضربه لاس او لیچولو پارا. بعض ائمه د بل حدیث نه استدلال کوي چې تیمم یو ضربه ده. دا غي جواب ده د بزرګا چې هغه تصویر العمل دی. ویته چا وته تیمم څنګه ده؟ ا داسې لاسې لوټیلا یا بل څه زل رواچو تصویر العمل. هغه په یو ځل پورو تصویر العمل. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَغْلَ تيمم حکم راغه نو چاوي چې دا اول ستاسو برکت ته برکت خدا الله دی یعنی ستاسو په وجه برکت راغه مسکه مخنا لا سنا الله عفو دے غفور دے زواجر زمانہ بي تنګورې غچا ته چغوت نصیب ملاو ده د کتاب تنوین لپاره د تحقیر دی زمولا ګوټه يهوديان داسيوخه ايشه پکې نو دمو ته خبرو نن موږ په خپل سترګو وکړل چې جمله فعلیه اسمیه فرق نشي کوله د مبتدا خبر فرق نشي کوله رفانه سبجر نه پیجني سوتې پوتې به وای دومرا ځان غاوی را سړی اړین شي تواضع خوشې دی من تواضع لله رفعه الله تنګوري هغه چاته چاوته نصیب ملاو د کتاب لغونی نصیب ما ملغونی ا یشترون ضلالتا اخلی گمراهی یشترون ضلالتا بالهدى زجاج یو نحوی تیر شوی دی ډیر لوی هغه د دې تفسیر کوي او روح المانی هغه نقل کوي چې زجاج وای معنا داده یا خذون الرشا رشوت باندې به غستی او حریفون التوراته تورات کې به تحریف کو ننم دغه شه دی د الله کلام کې تحریف کوي تحریف حرام دی من دی نو ضلالت یعنی دغه تحریف دی اشتروها بمال الرشا بڑی بے غستی ادا کاتی بے کولی خدای پا قهر و غضب اونی ول دا کار بنکی و یریدونا والی چه تاسولا گمرا کی دا سمیلارینا دا اللہ دا رسول کم لار دا اغسام دا اللہ خفوی گی استاسو پا دشمنانو نو یهودو دنیا پسند کرا اذا نبی علیہ السلام لار چې هغه محض هدایت او هغه پسند نک ما ته چوي چې د سپیل کوي وی کګدانو کته یو ګور نو خبي ښا سپیل کوي کګدان د سپیل تبروم لکای کګدا او خوش به خپل تبر په لاري چیزی مخ کې بیای او دغه ملګرتیا ولوم دغه شان لدی پټه دزی بربر لغن روان دی خواه اخلی دلالت لا او اراده کئی چه تاسولا بیلاری کی شرک بدت خواهن بیلاری کئی اللہ خپو دے استاسو بدشمنانو اکافی دے اللہ ولی الحمایتی او کافی دے اللہ نصیر امدادی چلتے چلتے کیا ہوا آپ بھی تھی پسن آٹھ ہجری مکہ فتح شوا رو رو رو رو فوجون برات لہ مسلمانی دل لاری معلوم اکڑا پملاستی نکی خوا اگو دغا دنیا اخپل اثر کری وا دھاغا چانا چی یہود دی دا یہود پروانی کے انتہا ترسی دلیو اس ہوما دقا سیدا دا مسلمانانی چې سونه بدرا کړل دو په دې چل کې ماهر دي د يهودنا غدي تحریف کوي د خبرې ان موازیه د خپل مطلب نه ان موازی ان معنا هو اوایدو سمعنا موږ اوري د خبره واسنا منونا دا لفظ چې ده زو منین ده دا واسما دا غیر مسمعین وراعینا دا زومان این دی زومان این پریدا کم کی شوبہ رازی حاغ اختیار کا چاغا غور دے معرف کی وای مفتی شفیع سے چې د دې حسینا دو معنی دي، یو خمانا دا مناسب او بل همانا مناسب نه دا. خ مطلب دا دی چې موږ ستا ارشاد واورید او استاد مخالف قول با د دې مقابله کې مونږه نه منو. دا خمانا شو موږ ستا خبره واورید او استاد خبره خلاف کومه تاسو بیان نه مونږ باغ نه منو. دا خ مطلب شو حسینا ستا مخالف کسو خبره کوي مونږ به داغه نافرمانی کوو، ستا نافرمانی به نه کوو. دا ښه مطلب شو، یعنی دا زو جهتین لفظ شو. بد مطلب دا دی چې مونږ ستا خبره واورېده مگر عمل پې نه کوو. سمعنا مونږ ستا خبره واورېده و عصینا عمل پې نه کوو. دغه حال نن د نوم مسلمان دی چې دا الله د رسول کوم خبره دا هغې ته تیار نه دي. هغې وجه دا ده چې د پردی تعلیم یې کړی دی، نو دی پردی شو. خپل تعلیم قرآن و سنت و هغه د کړی نه دی، نو دی پرې عمل نه کوي. نو نن چې فیصلې په کل دنیا کې د مسلمانانو کېږي تقریبا الا ماشاءالله، نو هغه ټولې د الله د رسول نه الټه دي. دی مسلمان ټول عمر عقل لګیا دی په هغې باندې تنخواه هم اخلي مزې کوي. وی چته به وخت لري شي دینه راشي مینه غیر مسمعین وراعنا واسما غیر مسمعین. د دیو ما دو مطلب دی، یو خدای یو بد دی. خ مطلب څنګه ای واسما مننا مغنا ورا غیر مسمعین مکروها. دا معنا مدارک کړی دا منګ نو واورا غیر مسمعین مکروه. ستا وخت دی مکروه خبره و نه رسیږي. دا خمانه شو، لیکن یو بل معنی هم ده. واسما منګ نو واورا غیر مسمعین غیر مطاعین، چې ستا دې څوک نه مني. دا معنی ابن عباس سیب کړی ده، غیر مسمعین غیر مطاعین مطلب غلط واغس. شیخ القرآن باوی غیر مسمعین وی کن شی چناوری غطا کنو وی کنا. دا سی لفظ زو جهتین چو پایی که احتمال دسی یو غلط وی اغا پریدا اغا پریدا. دارنگی راعینا شو پدی که احتمال خون دے بدو ما دے خدا دے زمانگا لحاظو کا لکا پدی آیات منگا پوانو شو دا بیاو ویا. دا اوس خمانا ده. دا اکثر طالب چې دی استاد ته وایي یا بل طالب ته وایي چې موږ په دې پوه نه شو، باید دې مطلب داسې دی یو بیا پوه شو. دا معنا ښایسته ده، خو دې کې هم د بلې معنی مشته. لکه واسما غیر مسمعین کې هم د بلې معنی شته. یو دا چې من غیر مسمعین مکروه، بل معنا دا ده غیر مطاعین، نو بیا دې ده. ورائنا بل مانا دادا چه زمان چرواها. دا مخی مضمون تیر شوه ده چه چا تحمیق بے کو اولو بیوقوف بے جوڑاو نو داسی الفاظ بے بی دا دی مجموع کی داسی کیه گی. ورائنا یعنی دا بیوقوف مانا ام رازی او دا ام رازی چه تزمان مددگاری لکه شرک خوراو غیر شعوری طور سره. دا د حاضر ناظر عقیده د علم غیب چې خورای دا غیر شعوری طور سره شرک خورای. لیم بیال سناتهم موڑ ورکی اخفل جبل را اوتان ورکی پدین. وی کده نبیو ایده با پویده نو پوه شو کنه دا اللہ پاک چوه نا اوکر سرگنده ہوئی. الله وای کدو ویله و سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا دې لفظ کې هم نشته ده. واسما وانظرنا واسما وانظرنا واسما منا مونږ نه خبره واورا وانظرنا زمونږ لحاظ وکا خمانا دا با دولا غروا واقوما دا بدرسوا لیکن لانت پی اللہ کرے دے فلا یومنونا الا قلیلا دو ایمان نراوڑی مگر دیر لگا ایمان نراوڑی مگر دیر لگا ماشاءاللہ دلتا لفظ لعنهم اللہ راغے نو پرون درس کې د ګناي کبیره س تذکره ما وکړه نو نن چې د تذکره د تکوم د دی چې لعنت پچا چا دی لعنت پچا چا دی غیر کې چتران شي لعنت پچا دی معرف کی وای مفتی صاحب چې د الله د لعنت مستحق کم کم دي و من یلعن الله فلن تجد له نصيرا چا باندې د الله لعنت شو دغه مددگار نشته اوس غور طلب دا خبره ده چې د الله لعنت مستحق څوک څوک دي مسلم مشکات کې راځي یو حدیث دی رسول الله سلام وای سود چې ور کوي سود چې خوري سود لچلی کی د سود گواہی ور کوي د ټولو باندې لعنت ته او په ټولو ګناونو کې فدې کې دا ټول برابر دي و باندې استعمال ټول د سود نه ډک ته دیو جن الله په گرفتار راوستل تا تخکاریږي داسی بیزه تکړه داسی بیزه تکړه چې سبا د تا وېما کانش کې شرعي نظام منلې و یو بل حدیث کې راځي ملعون من عمل عمل قوم لوط مشکات کې راځي چا چې عملو کا عمل د لوط عليه السلام نو دغه سړی ملعون دی الکان سره بدکاری کوي پاغلانت ته بیا ارشاد کوي چې الله په غلبانی لعنت لګي معمولی شی د خلکو نه پټي دا غي تذکره راغل دا رسای تذکره راغل دا حقیر شی دا جادت جوړ شین لغونی شی هم پټي نو غزدانو پټي دا واړه جات کی اچ کلا کور کې عادت جوړ شي چې د چا شي د الله سمو ورلا نو بچي لاس نو ورړي کاش کې مسلمانانو شرعي نظام منلې وې معمولی غونی سی شی بیا لاس کټ شو دا بخاری کې هم راضی دا مسلم کې هم راضی دا مشکات کې هم راضی یو بل حدیث دی ارشاد دی لعن الله آکل الربا وموکله والواشما والمستوشما والمصور رواه البخاری لعنت دی دا الله پاغه سړی چې سود خوري ګورا سود خور باندې لعنت دی چې سود خوري پاغه لعنت دی پچا لعنت یوم د الله دین منی د الله دین از دکا ا د پردې کار مې از دکوا کني ته پردې شي ا د الله د رسول خبره چې دی وکړه خپل بشي نو مخلوق د پردې کار از دکا خپل پرې خودو نو چې د پردې کار از دک نو دې د پردو ملګری شو خپل نو شو لعنت دې د الله په سود خور باندې او خورون کې باندې واشما او مستوشما دا زنانه چې وزګاری شي کنه نو هغه وینځي پیمانی کوي نو د مخ کې سزایونو کې دا د ستنې تیر طرف منډي اغې نه وین راوځي نو پاره کې رانجه واچي دې ته خالو نه وایي چاله چې کای اسو کې کای په دوارو لعنت ته د بخاری کې په دغه الفاظ راغله بابا د الله دین ازدکا د الله ملګری بشي د رسول الله ملګری بشي پر دې کار دی ازدکا پر دې بشي ته ولې نه پويږي مونږ ته پوه کو یک دونه دونه درو دونه چار دا تحریک چاو چنه او دا د يهودو نه سارا او تحریک ته دا رنګي فټو والا یو بل حدیث کې راضی د الله لعنت ته فوئګ کنه شراب بانی او دا غی سکون کی بانی دا غی سکون کی بانی دا غی خلصون کی بانی دا غی غستون کی بانی دا غی نچوڑون کی بانی دا غی پوچ اوچتون کی بانی دا غی پو راغفتون کی بانی ابو داود ابن ماجہ حوالہ د مشکات حوالہ د مشکات سبحان الله دا سو کسان نومی واغست لعنت لعنت لعنت د ملعون سړی نوم ته تما ساتي د الله د دین د خدماتو چې پاغه د خدای لعنتی نو لعنت په کفارو ده چې مسلمان و سره ملګری شونه په دوم لعنت راغې دا د ملګرتیا اثر او شوخه نو پرده تعلیم چیز د کای پرده بشي خپل تعلیم زده کای ان شاء الله خپل بشي خپل بشي یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي شپک کسان داسې دي چې پاغي باندې لعنت ته عذاب لعنت لګما الله په لعنت لګي هر نبی مستجاب الدعاء هغه په جدې لعنت لګي هغه شپک کسان دادي یو دا چې د الله په کتاب کې زیادتی کوي دا شرک بدعت خواندان دا الله کتاب کې ځان نه تفسیر کوي نه ځان نه بنه کوي تحریف منه دی الله چې ذکر کړی دی ډیر دی بل الله لعنت لګي پاغه سړی چې په جبر او قهر اقتدار حاصل لکه مطلب دا د بادشاہ بلو او په جبر او قهر دا غنه چې دی نو بادشاہي واغستا دستا سترګو ته باقاعده ښکاریږي څه نوې خبره نه ده لعنت ته باغ چا باندې چې کوم سړی الله ذلیل کړ دې دې غل عزت ور کوي او کوم سړی چې الله عزت مون کړ دې دې غل ذلیل کوي لکه علما حق پرس چې دین دا عزت والدي نو دای به عزت کړ او دا حق پرس تو علما خلاف چې आवाज پورته کوي دا الله د رسول خلاف आवाज پورته کوي اغه عزت دې پنيز د الله دا غل عزت ورکنن دا ټول دنیا په دې مرض کې مبتلا ده دیوانه ته پوښوي درېم خبره درېم هغه سره چې تقدیر نه انکار کوي الله چې سلی کل یې اقره سیږي تابانه حادثه راغلا کور کې واقعا راغلا نو چونکی تقدیر کې لیکتي دا یو قسم زخم پټای شو چې دا خو الله لیکلی او جو داسې وشو نو تقدیر لچې جوټلاوي نو په د الله لعنت ته سلورم د الله حرام شوی سيزونه هغه حلالې هغه له حلال غني حرام او ته حلال وای پنځم زما په اولاد کې هغه سره چې هغه محرمات له حلالې ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله حرام ولا حلال دنیا ټول په دې مرض کې ډکه ده دا ولی ډکه ده دا مرض چې ختميږي دا په شرعي علم سره ختميږي زده کړې سره ډرایورینګ دې صحیح زده ده خپه مزه باندې ته ډرایورینګ کوي زده نه ده نو نشي کولای نو د پردې علم یې زده کړی دی د يهودو نه ساره او د خپلې پرېخې دی دارنګې لعنت ته پاغه سړی باندې چې زما سنت یې ترک کړی دی زما سنت یې ترک کړی دی ټول دنیا مسلمان په دې کې مبتلا دی روزمره ګیر خړی روزمره ګناه ته نه وایي اوجه سره د عادت شوی دی دې عادت شوی دی دا به قیمت خلک بیانې مشکات کې راځي یو بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الناظر والمنظور اليه والمنظور اليه یعنی کوم سړی چې په نامحرم باندې په بد نظر ګوري یا په د باندې نظر چولې کیږي دی باندې لعنت ته دې سمانه دا سب پردو خزو تا گوری او پردو خزو تا گوری نو دا ناظر پا دمانی داغا دا اللہ لعنت شو اچه پچا نظر پریوزی پا غم دا خدا لعنت شو نو بے قانون بے شرعی چی پو بازارونو کی روانی سوداگانی اخلی پیغل زنانا بربند گرزی داغی دو وجنا دا مخلوق ټول بازارونو تزی دا چی وی میرا جسم میری مرضی کنا اللہ اکبر دا ټول مرض دی یهود و نصارا ہو دی یهود نصارا غالب شو پو مسلمانانو مسلمان برای نام پاتی شو نو اگه کم زنانا چه پاغی نظره چه پرده نده کرده بی پرده روان دی پاغیم ده خدای لعنت ته در طول لعنت کرا غلا در اللہ دین ازده که ده لعنتونو نبا بچه در اللہ دین نیزده که او پرده تعلیم ازده که نو تو پرده شوی داغ پردولو پر احکامات شو ابو حریره رضی اللہ تعالی روایت که لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الرجل نبی علیہ السلام لعنت کرده پا آغا سڑی بانی یلبسو لبست المرأت والمرأت تلبسو لبست الرجل لعنت ته پا آغا سڑی چا آغا شکل ده زناناو جو کرده اتا تخکاری گی با قیده او پا آغا زنانا لعنت ته چا آغا جامع ده نارینا غسته ده لعنت ته نن تا تا پستر گو خکاری گی چی ده غسی کئی دا د سوځ نه وشو ما د دې تحقیقات کړی دي د پردې علم حاصلې خپل علم د قران او سنت نه حاصلې چی حاصلې کده خپل علم نو دا د صحابي غونی سره جوړ شو موږ په خپل سترګو قتل عائشہ رضی الله تعالی عنها واي ان امراتن تلبس النعل قالت لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام لعنت کرے دے یعنی دانس زنانا چه مردانا جوتا غندی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دا اللہ رسول پدا سی زنانا لعنت لے گا چه آغی طریقہ دا نارینا ہو او نارینا چه دے نقشہ دا زنانا اختیار کرا یا خدا یا پاکا بابا نند استاد ملک نا دینی علم اوتا په کل دنیا دینی علم تقریبا اوتا د یهود نصارا او پای کې फायदा ده څه फायदा ده خپل کار وکړي دا هو علما دي چې هغه مهنت کړې مدرسې قائم کړې دي ابن عباس روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کړ دې پاغه سړو چاغو د خزو شکل او صورت جو کړ دې اجڑی جوړ شوی دی او لعنت دے پاغ زنانا او بانے چی شکل و صورت مردانا جو کھڑے دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سی خلق دا خپل کورنا او باسائی پردے تعلیم دے حاصل کر نا تا پردے شوی خپل تعلیم دا قرآن و سنت دے حاصل کر نا تا خپل شوی یو بل حدیث کی راضی لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات دا اللہ لعنت تے پا واشما مستوشما مانا میں اکڑا ماشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنو بالتعانی ولا باللعانی ولا البزی ترمیزی کی راضی مشکات کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مومن دے تان لعن دین بزان بچ گئی دین بزان بچ گئی یو معین سلی پا بارا که چه دا معلوم نئی چه دا دا موت پا کفر راتلون که دے نو پاغل لعنت تا نشه لیگلے که دیشه مسلمان شی فاسق فاجر دے لعنت نشه لیگلے دا دا اصول و بنا بانے پا یزید لعنت علامہ شامی منع کرده زمان فتاوہ دارلوم دیوبند کی ممانعات را غل دے لیکن معین کافر چه داغه موت پا کفر بانی یقینی دے یقینی شوی دے ابو جہل ابو لہب شامی وائی چه پدا سی خلکو دغا قسم لعنت لے گلے شی مسالہ یعنی بغیر د نومه غستون د چا په حق کې د لعنت لفظو وای چې د الله لعنت ته په ظالمانو د الله لعنت ته په دروغجنو دا ویل شي مثلا لعنت د مانا دا دا اللہ دا رحمتنا لری والے دا شرعان دا کفارو پا حق کے دے چه کم کافر دی دا اللہ دا رحمتنا لری دی مومنین پا حق کے ابرار صلاح صالحین درجہ ما شاء اللہ دا عام مسلمانانو بانی لعنت لفظ تا نشلے گلے دا معرف کی حضرت شیخ مفتی سے بیان کری دی دیر مزدار چې پچا چا لعنت ته پرون ګناي کبیره تا ته بیان کړ تا واورید دا مضمون خلاص شو واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بالسنت وطانا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم يا ايها الذين اوتوا الكتاب اي كسانو چې کتاب تاسو ته ملاو دي لکه مراتنه تورات انجیل دا کتابونه دي مدینه کې يهود پاتې کېدل په کثرت سره دا هو عقیده پاک ګندوي امولیان بیوته وی دا امولیان دی دا پیران دی عقیده پاک گندوی پاک گندوی اقشه نن په دنیا کې د یهودنو علاوه دا سلسله پیدا شي پاک گند عقیده ایمان ولو اغه څوک چوت کتاب ملاو دے امینو ایمان راوړې پاغي الله و ایمان علی گل دے مصدق دا غي کتاب سره دے پخوال دینا نتمیسا وجوها پخوال دینا چه منگاستاسو دمخ اغرانا مرکو تمس دو وجوه شکل خراب شی فنرود دها لادبارها من واپس کو اغیلا پادبارو بانی ده دی سمانا دا ده دی یو مانا دا دا چه دا مخ چه دی شاته او گرزاو دا د مخ نقشه چې دا مخ کې و نه دای راسته کړ د ډیر بدی بخکاری زما په خیال سره دی به ډیر بدی بخکاری دا مخ سټ تلار سټ مخ تراغه زما خیال سره دا انتهایی قبیح دی الله پاک بنی آدم خیسته جو کړ دی د الټه کار اختیار کړی دی الله رسول چې کوم احکامات را لېګل دي دا سیده دي دې چې په کوم شي کې اخته ده د پردې علم حاصل کا خپل پرې خود دې داسې کار کوي لکه دا مخ شاته لاړ یعنی سټ مخ ته شو مخ روستو لاړ فنرو د حالات بارها دا مخ شاته وګرځو دا مخ لره یا لعنت پیولګو کما لعن اصحاب سبت وکانا امر الله مفعولا الله چې څه کوي هغه کیږي کونو قردتن خاصین گر آقا یهودی شادو گرم کنن یهودی شادو گرم کنن شادو دیر بدی لگی خانن سبا خلق شادو ساتی شادو بدی لگی نن شادو ساتی اگه که بس چلی پای پیسی و ما گرتی عام مخلوق شادو گرم گرزی دلی دین یا دادا چی دا سر سنگا چی ده صفا ده نشان پا کسی نیش ده په مخ کې د پوزې نشان دی د سترګو دی د روزو دی د شونډو دی د خولې دی لکه دا مخ داسې کوم په خپل ځای خو داسې کوم لکه څنګه چې دی نو سټ دی سپاټ وته وي وکان امر الله مفعولا ان الله لا یغفر الله بخنه نه کوي ان یشرک به چې الله له شریک پیدا کړی شي الله د دې بخنه نه کوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخنا كيما سوى دنا چاته خوخي دایات معتزله وللمونی رپی معتزله وای چې ګناي کبیره وکړو د مخلد فی النار ده دغه عقیده ده عدلت الله وای شرک نه معاف کوم او ما سوى دنا معاف کوم دا د اعتزال والو په خلی باندې گزارو لګیدم شرک نه معاف کوم ان یشرک کی ان مصدریه د مدخول په تعویل د مصدر سره ده ان الله لا یغفر الشرک شرک نه معاف کوي. د شرک سونه قسمونه دي هغه ټول د معافی نه دي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دين علاوه الله معاف کوي. نو معتزله او نور سجور نشو نو هغه دا وې دا ما سیوان چې معاف کوي وې دا په توبه باندې دوستو ولا جواب ورک کنه په توبه خو شرک معاف کوي. نو دا هم ګناونه صدا سي مزید شرافت راغې دا خو الله شرک معاف کوي چې توبه وخت کلا جوړ نشو غونه خبره خا تفاسیر کلی کی ويغونه خبره جوړ نشو. معتزله معتزله باطل فرقی دی خا دا جار الله زمخشری چې وته وای کنه جار الله د خدای گاونډي. نو د الله د کور سره نږدې کور نو خبره دادا جار الله جارو بیت الله مکه کې پاتې کېده. ته نو ګوري الله نه معاف کوي شرک لا ما سیوا ټول معاف کوي. نو دیوې دا ما سیوا چې معاف کوي په توبه معاف کوي. لکه دا ځان له خبره جوړ کړه بابا دا سی توبه بانی خو شرک هم معاف کئی نو نور هم معاف کئی. لکه شرک نماف کئی دین علاوه گناهونه که توبه نیو کلی بیام دا اللہ مرضی دا معاف کئی خو شرک نماف کئی. اللہ نماسیان بلچالا عالم الغیب حاضر ناظر گنی دا تالا اللہ لشریکو گرداؤ پا علم کی چې توای د بنی آدم په حق کې چې د عالم الغیب حاضر ناظر دی په هر ځای کې پناه تیس نیشته دا تا د الله صفات ورک دارنګ تصرف چې کوم د الله تصرف دی هغه تا بندل ورک ته الله له شریکو ګرځاو. دارنګ نظر و نیاز د الله حق او ته بل چا له فار نظر و نیاز وکړه دا تا الله له شریک پیدا کړ. د شرک قسمونه باقاعده تفاسیر کی لیکلی دی. الله ان معاف کوي شرک لرا ما سوا د دینه معاف کوي چاته خو خی. باقی پرونی درس کی تیر شو ان تج تنبو کبائر ما تنهون عنه تا کبائر نه تاسو ځان منه کوي نو صغائر با جمعه نه جمعه پوره د یو مز نه بل مز پوره د یو رمضان نه بل رمضان به توری مثال چا چې الله لا شریکو ګرځاو د افترا وکړه افترا اسم عظیما دا په حق د يهودو کې دی لئنهم علما دا يهود علما نو افترا وکړه. 116 کې د دې صورت چې راځي نو هغه نه مراد عوام دي. 116 چې راوړای نو په هغه ځای کې دا لفظ بیا راځي انت عوام مراد دی نو دا عوام مناسب لفظ دی تروان و تا تبخ کارا شکن. 116 سورت نساء دا رکو اتلا سمدا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چاچا الله له شریک پیدا ک دے گمراه شو په گمراهی سره لری د حق نا بل چاتا عالم الغیب حاضر ناظر موایا د بل جا پنو منت منوتی مو ورکوا. منت منوتی د الله عبادت ته دا حق ته ثواب ټول جهان توبه خا. 116 کې فقد ضل ضلالا بعيدا دے او په دې آیات کې فقط افترا اسم عظیم ده آیات دقه ده. نو دا په حق دی يهودو علماو ده لانهم علما دا علماو دا عالم دغه سزا ډیره سخته ده. تنو ګوریا غچتا یو زکونا نفوسهم خپل پاکی بیان نه ځان بلوي نه غني ښا لوی پاکی دادا چې ځان بلوی نه غني ځان ته بلوی نه وای دا یو زکون انفسهم د دې سمانا دا تفسیری کبیر کې وای نحنو ابناء الله واحبه ومن د الله زامن یو د الله محبوبان یو. اولن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا سوره بقره کې تیر شو. دې ته وای تزکیه خپل د ځان تزکیه م بیانوه دا وای زه ګناګار یم. بلکې الله پاک یې چاته خوخی ولا یظلمون فتیلا فدو بظلمون شی د تار برابر یو فتیل دی یو نقیر دی یو قتمیر دی فتیل معنا شاه عبدالقادر په داګه سره کړی دا د کجوري بمبتا چې دا پدې کې چاوند دی پای کې او تار دی هر کجوره کېشته دغه تار ته فتیل وایي او پدې بمبتې په شا کې یو ټک دی هغه ته نقیل وایي ماشاءالله د دې بمبتې لپاره نره پټ دی لکه د پیازو پټ نره پلاستک دې ته قتمیر وایي دا دواړه په دې بمبته کې دي د دې سمانه شو یو شی جوړ شي پایل پاسه مهر لګي میډ ان جاپان هر کجوره ته ګوره زما رورا دا درې نخې پاغې کې شته دي شی جوړ کی وي میډ ان جاپان میډ ان فلان کې میډ ان فلان کې هر بمبته کې دا درې سيزونه شته دي قدرت کا کرشما الله وی ظلم بونی شید تار برابر د الله په قانون کې ظلم نشته بنده چې قانون جوړ کو تش ظلم دی ته ګور آتا تخکاری کی زما رورا انظر ګورا سرنګي بیان هي سرنګي جوړي په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا انظر کیف یفترونا دو څنګه په الله دروغ وای او افتراي څه په الله باندې نحنو ابناء الله او احباؤه بخت تیر شو دارنګي هم تیر شو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دا عام تفاسیرو کې دا قسم مضمون راځي تفسیر کبیر جواهر کې هم شته ده او ګورا زمان نبی سرنګ جوړي په الله باندې دروغ وکف به اسم مبینا دین غټ ګنا بسې دروغ جوړي د الله په کلام کې تحریف کوي تحریف نه ځان بچ کا ایمو چې د قران او د حدیث کوم تشریح کړی دی پاغه پسې ځان نه باندې جوړای دا مضمون خلای شو الم ترى زمان نبی آیت نو ګوري هغه چاته چې وو ته نصیبت کتاب ملاو دا ایمان دې دا وو په جيبو ته تاوت باندې جنگ بدر جوړ شو عام تفاسیر دا واقعیا بیان نه جنگ بدر سن 2 هجری رمضان کې وای شو الله چند صحابه ولا په دنیا کافرو فتح ورکړه ایشې لاس کې د دین نو اته توري وی کافر 1000 دي دو 313 دي ایشې وسخه نشته لیکن الله دې له فتح ورکړه ننم د دې نمونه دا هغه خو به هزار کسانو په دې موجوده دور کې په لکونو راغلي دي ملکونو راغلي دي هر څو سره هوا د اسمان نیوی نه به گذار کاو اب بیتی کیا هوا فاعتبروا یا اولی الابصار حقیقت پټی گنا نو کله چې جنگ بدر وشو صحابه او فتح مبین ملاو شو کافر او تشکست مبین ملاو شو دا يهود خپه شو دا يهود مليانو دا پیرانو مو خپه شو زمون ملګرتیا والا او ته نقصان ورسېدا خو ته پته وجدا د الله نبی دې ماته تعوید سپیل کای کګلا نو وای دا سي چې دون شپېته کسان لاړل مکې ته دا مکې والا د دو یارانو حقیقت کې دو غو دواړه مارانو دا د مکې والا هغه وخت کې کفارو د دو یارانو نن د یارانو نه دنیا ډکه ده دی هلته لاړ کعب ابن اشرف هم لاړ حجی ابن احتب هم لاړ چې لاړو نه هغه هاتو هات د دوی یو دم اکرام وکړو چې دا زمونږ د ملګرتیا واله دي بابا نن دنیا د ملګرتیا نه ډکه ده ځان په هوش کې وساته خبرې کې دې د بدر متعلق تذکره وشوه دوس اشعار و داغو متعلق و جرا فریاد پکې وشو چې ابو جهل پکې مړ دی فلان فلان پکې مړ دی معمولی خبره خو نه و کنه نو اغي و نه وکړل کفارو کعب ابن اشرف هوی ابن احتب ته وی چې مونږ په حق یو او کنه نبی علیہ السلام ته وی هغه په حق دی نبی تاسو خپل دین بیان کړي نو هغه ته وی ابو سفیان داغي ملګرو آیا وی مونږ په هدایت یو یا محمد صلی الله علیه وسلم په هدایت ته وستاسو کار څه دی وی نحنو ولاۃ البیت مونږ د خانقاهی خدمت کوو ونسق الحاج حاجان راشی غیل عبور کو ونقر الزیف ملمان راشی منگ داغی مل مستوب کو دارنگی کم آنی دے قیدی دے سواقیات وی منگ داغ دارو درمل کو منگ داغی انتظام کو آیا منگ پا حقیو که محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد خالف دین آبائی دین دپلار نکی پریخے دے وقد آر رحم سل رحمی زمون کټ کړی دا وفارق الحرم حرم نه جدا شوه دی یعنی مکینا مدینه ته تل دی دا واقعا عام تفاسیر کی راضی یو ته خالی نه دی نو کعب ابن اشرف خو یی ابن احتاب دا د یهود غټ علما او پیرانو وی تاسو په حق یی وی تاسو هی ګور نبی علیہ السلام په جندل یو چې دا نبی دی لیکن دا سی پوچھ خبری اوکری دا سی کمین خبری اوکری دا دا دنیا مفاد لپارا وی اغا پا حقا ندے تاسو پا حقا یای وی وستو کو نو کعب ابن اشرف حجی ابن احتب و تاوی دا سی با اوکو 30 کسان بستاسو شی 30 کسان با زمنگ شی او منگ پا خان کعبی کی با یعنی عهدو کو چی منگ با دا مقابله کو بابا نن ټول دنیا په دغه طرز باندې لګیا ده تا ته ما ته پته نشته ده وی دا خوښته خبره ده وی تاسو د چا عبادت کوئ مونږ وی د جبت او طاغوت عبادت کوو دا دغه دوه بوتان ولته په خانه کعبه کې نو ابو سفیان دغه ملګرو وی دی يهودو ته کعب ابن اشرف هوی ابن احتب ته چې زمون دو بوتان دي کته دې ته سجده وکي تاسو سجده دې ته وکي نو موږ به یقین کې راشي دا زمون ملګری دي نو د سیاست په اکاړه کې خلک داسي کوي ټول کائنات باندې غور وکا د دې خلکو حالات بستا مخې تشي چې د دنیا د مفاد لپاره خلک څنګه کوي نو کعب ابن اشرف او هي ابن احتب هغه دو بوتان ته سجده وکړه سر کته کونه بره د سیاست په اکاړه کې خلک داسي کوي استاد امر ټول دغه فساداتونه ډکته اوس د آیات تفسیر واورا دوه داسي وکړه بیا دعا وکړه چې موږ به یو ملګری یو او د نبی علیہ السلام خلاف باواز پورته کو او د صحابه کرامو خلاف आवाज به پورته کو نن سبا په سالمه دنیا د قصي لوزونه کیږي ما او تا تینا نیو خبر آیات تا گورا زمان بی آیات تا نگوری ها غچاتا چاو تا نصیبا ملاو داد کتاب دا نکرائی چوویلا معمولی غنی فائدہ وطا ملاو دا معمولی غنی مولای توب دے یؤمنون آددو ایمان دے پا جبتا اور تاغوت بانی الجبتو الاوسان والتواغوتو شیاطین الاوسان ولکل سنم شیطان یعبر عنه سبحان اللہ دا معلم التنزیل کی امام بغوی وائی رحمه اللہ جبت ناکارا تواغوت سرکشا پدیبانی سورة بقری 256 آیات 13 دابا روارائی د سورت النساء 60 نمبر آیات دی پسیر روان دی یو پانه رستو او دارنګي 76 کې عمر راځي د دې سورت النساء 76 آیات کې به عمر راشي نحل چته ګورې نو 35 آیات کې تواغوت لفظ برازي دا سورت البقره کې ما جمع کړیو تنو ګوري هغه چاته چوتا نصیبا یعنی ملا ګوټه نصیبان د کتاب نه ملاو دا د دو ایمان دې فجبته تاغوت باندې د سیاست په اکاره کې دې هتوره سیدل چې سره د علم نه بوت سیدا وکړه بوت سیدا وکړه جبت اوسان بوتان مراد دی تاغوت مراد شیطانان د اوسانو دی په دې بوت کې به شیطان اونن وته او خبرې مې کولې ستا مراد شو ستا کار شو شیطان دا کار اوسګار دی کنه جبت مراد سحر دی تاغوت مراد کاهن دی د ابن عباس تفسیر شو دارنګي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم د قسم منقول دی ابن جریر طبری بیانې معرف کې راځي جبت نمرات حجی ابن اختب دے تاغوت نمرات کعب ابن اشرف دے داد ابن عباس تفسیر شو مطلب دا چې دا اللہ دا رسول خبر پر خدا او دا حجی ابن اختب دا کعب ابن اشرف خبر امن اللہ نددی پا جبت او تاغوت بانی گویا ایمان شو ددی مانا دا شو چاہو لکم فیصلہ ورک اللہ او قران او سنت نه خلاف نو د دو چې د پجبت او تواغوت باندې ایمان راغی جبت حیی ابن اختب د یهود مشرو او تواغوت نو برات کعب ابن اشرف ته بل تفسیر د ابن عباس دا دی چې جبت نو مراد شرک ته او تواغوت نو مراد دغه شیطانان دي چې په صورت د انسان باندې دي دا باقاعده تفاسیرو کې داسې لیکل دي شیخ القرآن بابی دا دو کوڑو منترو والا پا کیوم راغلو کوڑی منتری کئی جبت کوڑو منترو والا تواغوت نمرات ترویتی دے جبت دن سنم بوت دے بوت نم دے سنم بوت نم دے ہر اغچ داغی بندگی وشی بید اللہ نا نو دا مراد شو تواغوت اطلاق پا ہر باطل رازی معبود دے که غیر معبود دے دا پا تفسیر قرطبی کیوں راضی جواہر معرف دے تفاسیروں کے دے تذکرہ دا ما حوالے دا تا زیادے راکڑے تنگوری آگا چاہتا چاہو تنسیبا ملاو دا داغو ایمان دے پجبت اور تو آگا غدبانی نو کعب ابن اشرف ہوئے ابن احتب پا مکہ کے دا کافر سر چے ملاو شو ناغیوی تا سمنگ سر دوکاو نا کئے دا سمنگا گورا معبودان دی یونم جبت دے یونم تو آگا غدبان دی تا څو دې تک سجده وکړ نو موږ وې دا زموږ ملګرتیا کی دي نو هغه ول تغې ته سجده وکړه دواړو وکړه نورو ما وکړه سرکته کو نه غره خپه مزه باندې بابا نند دنیا حال تا ګوره مسلمان ادا سي ټوند کړي دي نند دنیا حال تا وګوره د نو مسلمانې ټوند کړي دي ځانته ټوند کړي دي ويقولون دعای للذین کفروا لپاره دا غچا چې کافر دي شک نشته چې يهودو ته دا پته و چې دا د الله نبی دی به شکا لکه زویل پیجن د قصې پیجندل محض عناد او تعصب او حسد او دا تفسیر کبیر کې وایي وایدو کافر او تا کافر نه مراد مکی کافر دي ها اولای اهدا دا ډیر په هدایت دی دا غا چان چې من روړ دې سبیلا اهدا سبیلا وتا سو په حق ای نبی علیہ السلام ته وی دې په باطل دې ادا سی پتاو وته لک زوی چې سړی پیجنې د قصې وته پتاو دا د سیاست په اکاړه کې دومره ګندشي نن هو مسلمان د سیاست په اکاړه کې د قصې ګندشي وې دې دا الله خبر نه وي پردې باوي یهودو نصاراو باوری دا اللہ ناوری اسم دا خلق شتے دنیا فل ڈکا دا اللہ وی دا خلق دے چھپا دی اللہ لانت کڑے دے اچھا بانے اللہ لانتو کو دا غیم دا دی نیشتا دے خبر اخلاص شو ام لهم نصیب آیا دلو پر برخ دا دا بادشاہینا فیضن پا دا غا وقت کے چھ دولا دا بادشاہی سبرخ دا لا یوتون الناس نقیرا نور کئی نورو تا نقیرا دا نقیر برابر فتیل ذکر کا دلتا نقیر ذکر کا نقیر او فتیل او قتمیر ام په معنا د بندې ابن عباس وایي بلکې دو حسد کوي د خلکو سره په هغه چې الله ولا ورک په خپل فضل الناس مراد الف لام احدیدی نبی علیہ السلام او دا غملګری مراد دی دا د ابن عباس تفسیر دی نورو کې و مرازی مراد دا الناس نه نبی دی او دا غملګری دی خازن کې رازی نبی مراد دی اوازه دا هم تفاسیرو کې رازی ان ابراهیم کان امتن لکه مطلب کلا کلا یو تنی داغه تعبیر الله پاک چې دې په ناس سره کوي بلکې دو حسد ذاتی د خلکو سره صحابه او نبی علیہ السلام پاغه چې الله غول سوال کړ په خپل فضل الله وې مو ورکړیو آل د ابراهیم ته کتاب آل د ابراهیم علیہ السلام ته کتاب نو دا د نبی علیہ السلام اسلاف دي مشران دي دا څه نوې خبره نه ده والحکمت حکمت واتیناهم ملک نظیما ما غوتا لوی بادشاہی ورکڑی وان چا ایمان راوڑ پد او چا مخوڑو وکفا بی جہنم سعیرا کافر جہنم سعیرا دبلی دو دادا او حسدو دی یہودو بغضو بخیلی وان نن دنیا د بغض بخیلینا د حسدنا دکدا بعضی وقت کی غلط لار به اختیار کی صرف د دنیا د مفاد لپاره یا حسد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تباغزو ولا تحاسدو ولا تدابرو بغض مکوای حسد مکوای بل تشاکوای ما وکونو عباد الله اخوانا آپس کی رون رون شای حلال ندی مسلمان لپاره چې د هجرانو کې د خپل رور باینا د درې ورځو نه زیات حدیثو کې راځي مسلم کې راځي درې ورځو نه زیات ایاکم والحسد ځان د حسد نه بچ کای فإن الحسد یاکل الحسنات حسد د وجنه نه کای تباش کما تاکل النار والحطب لکور سره لرګي اوسلې شي د حسد په ذریعه سره حسنات ختم شي يهودو کې دا مرض دا حدیث ابو داود کې راځي مشکات کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله تاسو مخکنو امتیانو هغه مرضونه رادن نشوي دي حسد دې بغض دې نو دا حسد چې حالقه دې حالقه ويختول نخري بلکې دین له ختمي حالقه دین له ختمي دا ترمذی کې روایت دې مشکات کې هم اشته دې فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ بعض دون آغدی چیمان راوڑا بعض آغدی صَدَّ عَنْهُ مَخِتِوَارَ دِیدَ دَانِسْتَا وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَحِیرَا کافر جہنم دبلی دو آکسان چی کافر دید ما پایا تنو رب العزت وی سوف نسلیهم نارا زبدور تا دن نکما کلما نجدت هر واری چی اوسوزی نجدت فمانا دا احترقت تے تفسیر جلالین کیوائی لند مانا اکردہ هر واری چی اوسوزی جلو دو هم دو سرمنی جمع پا تابیل دا جماعتن سر مفرد معنس گرزی نو نجدت چی دے معنس زکر آوڑو هر واری چی اوسوزی نجدت احترقت د دو سرمنی کله چې وسوځي نو زب بدل کم سرمنی نورې الله څخه کمې نشته ده 70,000 زلبا پر رزق کې سرمنی وسوځي الله با نوی سرمنی ولا ور کوي ها کزا لگاتار لا تعد ولا تحصى نبی راغه اومن په مزو بده سرشي نن ټوله دنیا سرد نوم مسلمانانو نا دا اللہ دا قانون دا اللہ دا احکامو دا اللہ دا وینا دا رسول وینا نا پاک اولتا روان دی وی توسی گر جل دے وی جنت تا زمان زال آر باشی ویا تب اورا سے گی چورا سے دے اطلاعو کا ان اللہ کان عزیزا حکیما اللہ غالب دے اکمتن حوالا حاق کسان چیمان راولو دا د شپارسو احکاماتو تذکره و شوانو که منگ داوش آمنو پا دی شپارسو احکاماتو چاچ ایمان راوڑا عمل صالحای حکرو عمل صالح آغی توائی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلے دے دانا چه تاو ما دا زن نجو کرده توائی دا عمل صالح دے عمل صالح با علی چه پاہی که دا نبی علیہ السلام نقشای تا دا اوٹونو تنگسال جوڑ کو پا کرونونو بانی چاپ کئی نو تا داوائی چه آیا حکومت دا چاپ کرده او کرنا نوچه نده چاپ کرده تا بس انگا بچشی سبحان اللہ عمل صالح دا نبی علیہ السلام عمل تاوی زن ننا چاچ ایمان راوڑو پا دی احکاماتو عمل او کو صالحا زبا بوزم جنتونو تا روان بیدا ونو داغینا لاندی دا ونو داغینا نهرونا لاندی دا بلدنگانو داغینا نهرونا خالدین فیها ابدا دیر بای پای کیاما شا لهم فیها ازواج متحرطن دول پر ببی پدی جنت کی ازواجون بی بی آنی متحر پاکی همیشه بخوا کی متحر پاکی ده حیزنا نفاسنا ادنور و گندگونا پاکی همیشه بخوا کی و ندخلهم ذلن ذلیلا زبیدن نکم اغسوریتا چه بدائی موی ده ذلیل مانا جلالین پا دائم سر کردا ادا سوره دی جنت مراد دی دا سوره دی جنت رحمت دا میشه دی ما تا سوئی چه اول حصہ آیت نمبر 58 پوری دا دا اس 58 تا منگا ارسی دو پا اول حصہ کی شپارا سحکامات دا رعیت بیان شو وز د دې نه په مخه د راعي او د رعیت اتا احکامات دي نو اول حکم د راعي او د رعیت بادشاه او د رعیت الله چې تا تسعد او انصاف وکړو دا سچ دی دا حق دی او کتا د بل چا نه عزت کړو چې هغه د الله او د رسول دشمنانو بابا بچ بنشي بچ بنشي بچ بنشي دا اول حکم شو دویم حکم پا آیت نمبر 71 کی رازی رکو لسما یا ایوہ الذین آمنو خذو حذرکم اے ایمان دارو دا دویم حکم اخپل بچاو زن سو ساتای چونکہ غزا باو جہاد باو نو ہتھیار بے زن سخا ساتا ہتھیار زن سخا ساتای دی قبائل و تبزلان منو خلق و باقبل اگر توپا که تماچه زن سره منزل راوله لی حال تا این میخون و توکولی و دلرگی اگه تا به زلن دیکلی وصلی ولی کنا ساپا واقع پی خشین کم ملکی چه دا اللہ قانون نی کنا بیا با پخبلا دقا پریشانه که نو بدله به بادشاہ اخلی ته پخپله ونا اخلی که ته پخپله واخلی بیا بدقه چلیستا صحابه به همه وقت جهاد کو نو او سره هتیار به هر وخت کې باقاعده تیار و د کافر سره مقابله و اوس د کافر سره دوستی راغله ها پته مې دي تنه دو غینا غو د دینه ګډمان سره ده ښه شی یو شوی دی حکم ثانی حضو حضرکم مخامخ 75 آیات کے گورا درم حکم رعی رعیت وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ حکم ثالث دے دا اللہ پلا را کی کافر سر جنگ کوا نو دا کافر سر دوستی اکڑا نو اپس کی جنگو نا دی روزانا روزانا روزانا روزانا دا حکم ثالث شو تا دی آیت نمبر 92 کی گورا تا تبخ کاری گی آیت نمبر 92 رکو 13 نیشتے مومن لا چھ دے مومن لوجنی مگر پا قتل خطا سرا خطا ان قتلن خطا ان خطای نوشی پوچھلی مطلب بانی مومن مومن بانی پا قصد بانی گزار نکی نن دې ملک د الله قاعد نشته ده د الله خبر نشته بل دغه جنگونه دي جنگونه دي جنگونه دي یو بل لولي شریعت یو نظام دی چې دې سره امن راځي بغیر د دینه د امن تصور نشته حکم رابه و ما کان للمؤمنین چرن می ګوره مخامخ کاری یا ایو الذین آمنو حکم خامس تاسو روان یې پزما کبانی نو تحقیق کوي صاحب زلا سسو مړ نشي نو د صحابه او دور د خلفای راشدین او دور داسې وو بلکل امن سلامتی مجال سده جسم پچا گزارو کی شرعی نظام نو یو شرعی ده یو حق نظام ده چه بنی آدم ده زن نجو کرده ده پا گتو بانی نو ده ده گتی اللہ تا معلومی دین اللہ پی جدین حکم خامس پلار روانی ای تحقیق کوئی آغنی چستاز دلاسا بلا وجه سوک مرشی دا حکم خامس شو په دې سو نمبر آیات کې ګوره ته د صفه اخ کاریږي سو نمبر آیات و من یهاجر فی سبیل الله چا چې هجرت وکړ په لار د الله کې دیبا پسمکه کې مراغم ګوري مراغم مال د غنیمت وسعتن هرتګای خوشایش پر رزق کې اظهار د دین کې په مزو به سرشي د نوکر د کافرو نه د تمه به د کافرو نه د پارامي د پیتمینانی لکه د دې خبرې شک به نه ګڼي حکم سادس 102 کې ګورا حکم سابع و اذا كنت في فاقمت صلاه خطاب دے خاص نبی تا مراد عام دے ټول پکې راشي ته موجودی فاقم تل مسافر تقم صلات خوف طریقہ زکه چې کافر ستا دشمن دی تا ته نقصان رسي نو ته به موز اهتمام کوي نو یو طائفه به دشمن ته ودرېږي یو طائفه به تا سره ودرېږي یوازې نبی علیہ السلام مراد نه دی تا قیامت سونه بادشاہان دی دیندار هغه مراد دی نو چې د کافرو ملګری شي هغه نه دین تم مساته حکم سابع 105 کې بیا ګوره رکوش پاره سما ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس دا حکم سامین دی دا د رایې او د رعیت په منځ کې د احکاماتو کلی سلسله ده دا واپس کا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا قسم ثانی د دې نه شروع شو آیت نمبر 134 پورې د توي د راعي او د رعیت احکامات د تعلیم د غیر مسلمو زده کوي نو د راعي او د رعیت احکامات به څنګه زده کی دا غټ خلک چې سونه ګوري دا چرته دینی مدرسو کې نام او نشان نشته دا غریب غربا علم حاصله الحمدلله اغا د وخت عالمان شي بزرگان او د دین تعلیم ورکي ان الله یامرکم په دې واقعیت ته بیان کوم ګولا ابډې رخی نبی علیہ السلام مکه کې هجرت اعلان وکړه نو د خانه کعبه چا بیانې یو تنو حجبی او دوی عثمان حجبی هغه خبره نو د نبی رسول الله ملګرتیا ولا لکه سانو اکثر داسې خلکو چې هغه د دود قتل کولو کوشش وکړ او لاس به نه برکېده یا بس وځو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه دی ملګری نو دغه حجبی ته وای دا چا بیرا کزه خانه کابه ته دن نظم هغه دی تراو تروش سره او قتل ته ته وګوره خانه کابه دن نتلو ته وګوره نبی علیہ السلام سپکو گانا خان دقا سنن سبا علماء دی خلقو سپک گانے لی حق پرس علماء باطل پرس لکا آدم دینی یهود حیی ابن احتب کعب ابن اشرف اہو با شرک پراو اہو با بدتونا رسمونا رواجونا زان جو کری وغب خورولا نن دنیا دا دی فتنونا ڈکا دا نبی علیہ السلام چې دا وای مال چابیره کزه دن نظم خانه کاوی تا نو دغه حجبی چونو په افته کې سومار او جمرات په دې به دروازه به تکړه نو خلک بدن نه لاړه ماشاءالله چې نبی علیہ السلام هغه تا وای او چولې بد که دا سر او خوزو تا تا او گورا خانه کابیت لو تا او گورا دین دا اللہ تا روان کرده نبی علیہ السلام توی تا دا اللہ دین روان کرده دا داولی دو خبری دی خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوی دغسی پا کائنات که سوک نو پیدا شوی نبا پیدا شوی اومس که دا بیای و تاو حجبی یو وخت کې دا چابی با زما په لاس کې او د دې اختیار با ما سخري هغه یو ډیره خراب راځي نه خراب بني خبره د الله دین سره چې کوم خبره شروع شو ان د الله ته خواخه ده نن مسلمان د پردې تعلیم حاصلی او خپل تعلیم قران او سنت پرې خېده نو د قران او سنت کوم فواید دي دا بدبخته محروم دي بدبخته محروم دي نو صحابه د دغه خوبین خبرو نو ابو طلحه په جنگ احد کې چې نبی له سلام باندې د 70 نه زیات گزارونه وشو یعنی هدف ګرځولیو نو ابو طلحه چې وکتل هغه نه د تیر گزار په نبی له سلام کیږي نو د لاس برک هغه گزار وشو خو د په لاس وشو ځکه دوه ته لاس ونیو نبی له سلام بد شو وای د دې مثال په سو پیدا کی وقا به النبی صلی الله علیه وسلم نبی بچک نبی بچک بل یو صحابی چو قتل په نبی علیہ السلام گزار کون کې گزار کای د ټوپو چلان په برا نو هغه شراغ دغه په سینه و لګیدا وای دا خو څه چل شته زما په خیال سره دغه چل بستا مخ لراشی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات بیا سو شو چابی هغه ورکړه لیکن حجبی زړه کې راغله چې دغه چته دروغ نه دی ویلي نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې دروغ نه ویلي انبیا په خپل ژوند کې دروغ نه وایي دروغ تعلق د شیطان او د شیطان د ملګرو سره دی د دزله کې کټکار راغله چې د خو رښتیا وای د خو دروغ نه دی ویلي چابی ولا ورکړه چابی ورکړه حضرت دن نه لاړه او بیا وته وې چابی ورکړه وته چې یو وخت به دا سره دی دا چابی به زما لاس کې د دې اختیار به ما سره وي نو حجبی وی غرض خو به دیر د ذلت وی په قریش باندې چې چابی تاسو خی نه نه ذلت بنی عزت پي د الله په دین کې عزت ته هو مسلمان برای نام دا عزت نه پیجنی د عزت ته ګڼلې ده د چا په علم حاصلولو کې چې هغه د الله د رسول دشمنان دي د پکې عزت ګڼل ده لیکن تاسو اوس ښکاریږي چې بی عزت ده سده بی عزت ده بیا نبی علیہ السلام چې مکه فتح کړه سن 8 هجری رمضان کې نو بیا حجبی ته وی علی صاحب ته وی چې لال شاه دنه چابی واخلا لال شاه دنه چابی واخلا مکه فتح شو بیا اته کال وروسته وی لال شاه حجبی نه چابی واخلا راوړه حجبی خانقاه ته برو خوته پټېده علي سي وو په سي لار د الله سي ولا عمر چابي راکا وای لسته ده دا سي وای چې په جړا شو چې روز بدل شو چابي نبی عليه السلام له ورکا دن لاړ له سسات ناشتو بیا راو اتل نو هغه حجبی ته دغه عمره قدر ته وي چې دا چابي واخله اوس هغه کافرو دا چابي واخله دستا په نسب کې به همیشي نو اوس هم دغه په نسب کې د چابی هغه قوم څخه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دله چابی ورکړه نو بیا وته وي هغه زما ستا چې خبرې شو وي دلته اته وي ارز بډیره بده ای ماشاءالله چابی زما لاس کې اختیار ده کنه وې ده اېدا چابي واخلا د به هميشه تاسره د آیات راغه ان الله یامرکم ان تعدل امانات الاله لها مفسرین وې دا آیات راغه چې امانت اهلها ته ورکا. سبحان الله سبحان الله. مدرسه دستا د دین د خدمت زیده نه اهل بچی ته حواله کوا اهلها ته حواله کا. ستا کارخانه دا مل دی فیکٹری دا کاروبار دی دا نا اهل ته حواله کوا دا به ختم شي. کم اهل ورا دی غته حواله کا. مدرس نه دی تدریس قابل نه دی هغه په تدریس مو مقرر کوا. تا قاری مقرر که اهل داغی نده ده مو مقرر که. امام خطیب ده مقرر که داغی اهل نده ده مو مقرر که. د ملک سربرا ده مقرر که داغی اهل نده ده مو مقرر که. ده بختم شیروانه بوشی. دارنگی علا هادا فقیس سن مناسب دی اهدی دی نا اهل لا مو ورا که. وس اهل وال بسنګي پندای به غټي بیا خدای تي پندای ډيري غټي دي بیا غينه پيته چا پیرکا داغا غا شون تا وګورا غينه هم پيته چا پیرکا هډير مناسب دي ماشاءالله. اهليت پدينه دي چې پندای غټي دي. اهليت په تقوا دي. اهليت په علم دي. اهليت په عمل دي. اهليت په پرهیزګارۍ دي. اهلیت په دیانت دارای دی. اهلیت په تقوا پرهیزګارای دی. اهلیت په دی چې د الله قانون رایج کی. الله اکبر سبحان الله. نن دنیا ولې تبا شو خبره بوتونو باندې شو چې د چا ملګرتیا ډېرې نو عام طور ملګرتیا د شیطان زیاته ده. نو چې کله ملګرتیا د چا زیاته ای نو هغه با مشر چی هغه د مشره اهل نه ای. دا یو څو خبرې مې د توکلی آیات ته ګوره. ان الله یامرکم دا خطاب دی ولات المسلمین ته خاصتن حواله د قرطبی. الله امر کوي چې امانتونه اهلها ته ورکړي. ولات المسلمین حاکمان و توائی خاصتن چا اللہ امر کئی چا امانات اہلها تا ور کئی. نو نبی علیہ السلام تا چید آیات راغے نو پاغامانتو کی چابی حجب اللہ ور کلا وی دا بامی شکتر سکھئی اگا مسلمان شو اگا مسلمان شو حجبی مسلمان شو. اسم تا چلال شما چا پلاس کی چابی دا اغه دروازه باندې چې څه کوي دا چې چابي لګي زم دا دغه په اولاد کې دي. زم دا دغه په اولاد کې دي. الله امر کوي چې ورکه امانتونه اهل هاتا. نبی رسول الله وايي اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. نا اهلتا خبر اوس پر له شوان انتظار د قیامت وکړه. دا په حدیث کې راغلی نا اهل بسو کی بابا نا اهل آغا دے چاگا دے اهل ندے تو اتو اهل گئے. دا سون فسادات چی راغل دا پدی راغل چی اهل ندے تو اتا. حدیث کی رازی ازا زیعت الامانت فانتظر ساعة. امانت چی زایا شو انتظار دا قیامتو کا. امانت لفظ طول دنیا لشامل شو. طول دنیا لشامل شو. ماشاءالله. امانت ضایع شو انتظار د قیامت وکا. د نبی السلام وای چاو یا رسول الله کیف ایزاتو امانت به څنګه ضایع کیږي. ویزا وسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعة. نہ اهل ته خبر اوس پر له شو انتظار د قیامت وکا. نن سبا چت ګوري خبره د ووټ د کوټ د نوټ د جن کوټ. الله او زما بندگان شکر گزار کم دی. ولا تطيع اكثر من في الارض بغن فسنه مزه تب گمراه کی. گن خلق په بل غاړي روان دي. لک خلق د الله اولیاء او نیک بندگان بزرگان اگر ډیر کم دي شاید دیتا غیر مسلم او قتل او د دین خپل اولو سیدا کوم. الله امر کوي چې ورکه امانتونه اله له اذا وسد الامر الى غير اله فانتظر الساعه ناهله خبر اوس پار له شوانو انتظار د قیامتو کا نو ناهله چې مشر شو نو په کم کار په کم شي مشر شو بس دغه قیامت راغې هغه شی ختم شو امن ختم شو او فسادات شروع شو بی دینی زیاده شو دین کم شو دیانتداری امانتداری تقوا پرهیزګاری نام و نشان پاتې نشو و اذا حکمتم بین الناس کله چې فیصله کوي په ما بین د خلکو کې نو فیصله کوي په انصاف نو انصاف څه ته وایي ګاډه به څنګه چلی سترګې نشته او ګاډه به څنګه چلی عادل د الله خوف دی عادل به څنګه جوړیږي چې هغه د عادل کلام زده کی قرآن زده کی حدیث زده کی او په دې باندې عقیده راوړي ان شاء الله دی به عادلی د بزان ته آرام رسی ټول کائنات ته آرام رسی خلفای راشدین د قشانت له او اکلا چې فیصله کوي بین الناس بین الناس یو لیکن بین المسلمین یو نوی بین المؤمنین یو نوی بین صحابه یو نوی په دې کې اشاره وشو چې د مقدماتو په فیصلو کې ټول بنی آدم یو شان لدی یو پانا روستی یو مضمون را روان دی تبا پوشی یو یهودیو کتر د نبی علیہ السلام دشمن بل د نوم مسلمان دی لکنن ستا دا ملک کی گن شیری اگا دا نوم مسلمان او د یهودی جگر آغلا یو وی دا حق زما دی بل وی دا حق زما دی زی چیزو فیصله کو دا مخ کی رکو کی رازی نهم اکی زی چو فیصله للار شو نو یهودی کافرو کتر هغه فیصله په نبی علیہ السلام کو هغه منافق کلمه گو پخلی مسلمان دستا ملک ټول ډک دی ټول دنیا ډکه ده هغه فیصله په کعب ابن اشرف کو په حیی ابن احتب کو نو هغه یهودی وته وایي ته څنګه مسلمانې وې زه خو مسلمان نه ما زه د نبی علیہ السلام نوم اخلم چې په هغه فیصله کو اته د بوز مسلمانې اته په هغه فیصله نه کوي بابا دا دنیا ټول د دغه قسم مسلمانانو نه ډکه ده چې هغه په نبی علیه السلام فیصله نه کوي هغه فیصله په کعب ابن اشرف په حیی ابن احتب کوي دا کعب ابن اشرف حیی ابن احتب دا یو مثال دی نن په سالمه دنیا کې چې دغه سی حکم دقه دی حکم دقه دی بیا کلمه گو مسلمان اویری د کچره د دی الوینو بیا زما خیر نشته دی بیا راغله چې راغله نبی علیہ السلام و ته وی تاسو سره راغله زمون څه فیصله ده بابا فیصله مو په نبی کوي بیا د هغه حق پرس علما ملګری او دیانتدار امانتدار بیا په هغه فیصله کوي چې قران او حدیث نه خبر دی دین علاوه نشته دی دین علاوه نشته دی نبی علیہ السلام فیصله وکړه او فیصله په حق د یهودی کې وکړه نو په کار سوچ په حق د مسلمان کې کړې وې کلمه گو کړه نه نه بین الناس وي په دې کې یو غنه مسلمان دی بلې غنه کټر یهودی دی یهودی د نبی علیہ السلام په قتل پسې ګرځي لیکن فیصله دی یهودی په حق کې وکړه شریعت نظامی الهی ته وایي مقدمات او فیصلو کې ټول انسانان مساوي دي مسلمان دي که غیر مسلمان دي دوست دي که دشمن دي خپل دي که پردي دي دا ټول پکې راغله الله امر کوي ورکوي امانتونه اله اهلها اهدي چې تقسیمې د مملکت نو په کثرت باندې نه صرف په نوم نه کم سړی د کم کار اهل دی هغه ته اوس پاره ان شاء الله ستا ملک به په امني او چې کم حقدار دی هغه ته نس پاره ستا ملک به بی امنی کی شي نن هر ځای کې د مسلمان ملکونو کې بی امنی ده ځکه د الله قانوني پریخه دی کلا چې فیصله کوي په ما بین د خلکو فیصله وکړي په انصاف عادل بنی آدم دا اللہ محبوب ترین بنده دے حدیثو کی رازی عدل انصاف د امن عالم زمين دي تفسيرو کې راځي. عدل او انصاف د امن عالم زمين دي. انصاف به څنګه راځي؟ انصاف به په قران او حديث راځي. د مسلمانانو انصاف اندوان سکان نور خلق ته خپل کار وکړي. د مسلمان د انصاف تعلق چې خلق په امن شي داغه تعلق د حق پرست علما سره دی، د دیندار او تقوادار پرېزګار او خلکو سره دی. دینه بغیر د دې وجود شته نه د سره. ماشاءالله مجالس په امانت دي. یو منصب باندې غیر اهلی کینول دغه سړی ملعون دی. ناهل سړیلا دا چې کله تقسیم کیږي د اوهدو خپل په مرزه دات هغه دغه اهل نه دی. وجنا په ملک نقصانات راشي. صحابه جمع شو ټول اهلیت والدي د نبی رسول الله وفات پسې اوس په سوم زمنګ بادشاہي نو بادشاہان لپاره هغه ټول لایقو. ابو بکر صدیق ډیر زیات لایق او نوغی بادشاہ کا امن راغی کرا نه غی. هغه بیا په خپل فاروق اعظم بادشاہ او ګرځاو چې کله وخت راغی امن راغی کرا نه غی. سوق دنیا کې داسې شته چې هغه د بیا منې څه خبره وکي امن راغی امن راغی. دا په دې نه کیږي چې بای دل ادا کا دل ادا کا دل ادا کا تا تحقیق دې دې مناسب دې کنه نه دې مناسب والله مناسب نه دې. ماشاءالله خالد بن ولید د نبی اسلام او خیده په 56 صوبو دا حکومت درې سلور نه یو ځلې وي چې نن اډرو کوي ارزه ته اطلاع کوي چې څونه دکانونه دي بربند وساته تعالی او تما چول زګورم چې غلغله او کې دې ته اهلي هاوي سار رپورت راغې ازه کې غلاند شي زکنن لګونی سوکا کنه پته ولګي جن د پترا بابا دې ته حکومت نه وي. حکومت امن راغلی مجان سدې جګلا وي شي زو یو ګورم د مورځي چ هغه زما په حکومت کې ویغلا وو کې دیتا اهلی ها وای دیتا اهلی ها وای ایو اسی نګ مقرر کې نګ وته وای نګ دې په اصلي مطلب باندې دا یتونه اورا ز شوق سره لګیل کلا چې فیصله کوي په ما بین خلکو کې نو فیصله کوي په انصاف. عادل بني ادم د الله محبوب بنده دی. عدل و انصاف د امن د عالم زمين دي. دا به هغه څوک کوي چې غد علم نه خبرداري با عمل انساني تقوا دار پرهیزګار دیندار. ان الله نعما یعزکم به الله نصیحت کوي پدې الله سميع بصیر دي. احادیث کی راضی لا ایمان لمن لا امانت له. ایمان دا غچا نشته چې دا چا امانت نشته. ولا دین لمن لا عهد له نشته دین دا غچا چې دا لوز نشته. مرګ جدا شو لوز داو چې زمونږه قانون به قران او حدیث وي. هغه نه بعد 74 سال شو ما تا وخت داسې یادېږي لکه بالکل چې اوس پټاږي خبره. هغه لوز لار ختم شو. هر کال 23 مارچ باندې لوز کیږي وای نوې عهد شو نوې عهد شو او شوش بالکل بابا چا سره جنگ مکاوا او خپل کار خپل مزه کوا خپل کار خپل مزه کوا. ان الله نعم یعزکم بی ان الله کان سمیعا بصیرا. یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. تابعدار د الله د رسول شي دا بیا د توي عدل انصاف بسنګ راځي. تابعدار د الله او د رسول شي. امانات بسنګ زه تر سي د الله او د رسول چې دینو منون کی شي. اتحکمو بالعدل بسنګ راځي چې د الله او د رسول تابعدار شي دبل چانا دي دې کې دا سلور دلائل تا ترازی سلور دلائل قرآن حدیث اجماع د امت قیاس د مجتهد. اے ایمان والو اطیعوا الله کتاب الله راغه تابعدار د الله شه دغه د کتاب شه ادا په دې کې راغلو. نن سبا چې فیصله دي سچ دې کیږي دغه تعلق د غیر مسلمو سره ده. دغه تعلق د غیر مسلمو سره ده. یعنی په سالمه دنیا د مسلمان حال دا جوړ شوی دی. او من اید اللہ کتاب اللہ راغے واتی و رسول سنت رسول راغے ماشاء اللہ سمر قیستا سبق تے پدی امن رازی استاز ما پا خبرو امن نرازی و اولی الامر منکم اولو الامر استازو دا اولو الامر استازو دا گنو کسانو تا اشاراو شو چی دا دی اہلیت لری نو دا اجماع دا امت راغلا اولو الامر منکم مراتن علماء دی اذا امروکم بطاعت اللہ و رسوله جلالین کیوائی چه دو امرو کی پتعاد دا اللہ و دا رسول نو اولو الامر تابداری ہو کئی ولکاغو امرو کی خلاف دا اللہ دا رسول دا غو اتباع نشت دے اولو الامر منکم علماء اذا امروکم بطاعت اللہ و رسوله د دې آیات تفسیر کې اولو الامر نه مراد علما دي فقها دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائبین دي حق پرس عالم حق پرس فقهي محدث مفسر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائبین دي یعنی د دو پلاس کې دینی معاملہ دا دینی معاملہ دا د دې پلاس کې د دین معاملہ دا د ابن عباس روایت شو دارنګه تفاسیر ټولو کې راځي و اولو الامر منکم اول خواندان د امر منکم چې تاسو نه نو د وخت بادشاهان پکې راغله نظام حکومت د چا په لاس کې ده هغه پکې راغله ولکلا اذا امروکم بطاعت الله و رسوله چا و امر د الله او د رسول کوي نو د دې خبره اومنای اوس په دې باندې څه دلیل ده چ امر کوي په الله او پر رسول امرو منکم دا منکم لفظ راغی و من يتولهم منکم فانه منهم چا چې دوستی وکړه پتا سو کې د منهم سره نو دا دوستی کوونکې د منهم نه ده. نتیجه دا خاصه زلت نن دنیا ټول فساد کې راغلا ځکه چې مسلمان دا الله او رسول تابع نه ده د دې قران او د سنت تابع نه دي د ځان نسو جو کړی دي. نو علما فقها مراد دي چې دا نائبین د چا دي د نبی له سلام دي د دین معاملہ دا وو په لاس کې دا او دین مراد حاکم د وخت حاکمین عمرت لشي کله چې هغه د الله او د رسول تابع یعنی منکم نه نو تاسو دا هغه خبره اومنه چې منکم نه من کوم نسمالو بشوا اذا امروکم بطاعت الله و رسوله چا امر کوي تاسو په طاعت د الله او د رسول ولیکم په طاعت د غیر د الله غیر د رسول نه وینا کوي نو دا من کوم نه نه دي دا من هم نه دي ماشاء الله ماشاء الله. نن دا شی ختم شو سوا د افسوس نه بل څه شی پاتې نه شو. اولو الامر کی اجماع راغلا فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول کتا سو جګړه وکړه په یو شی کې نو فردوه الی الله والرسول دا رد کای الله تا او رسول تا. یو تنو تقلید پسند نو یو عالم سره خبرې وکړې چې قران کې خواتی الله او اتی او رسول شته ده او د دې اجماع د قیاس ذکر نشته عالم ته وي نو ګوره عالم پويږي کنه پويږي هغه وي د آیات مخ کې وایا وی اولو الامر منکم دا اجماع د امت راغله اولو الامر چې د چا په لاس کې نظام د دین دی یعنی ائمه مجتهدین فقها نو د اولو الامر الله وي ومنه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. نبی علیہ السلام و ازما امت پا گمراهی نجمع کی گئی یعنی صحیح مراد دی. صحیح خلق نو خدا ټول امتیان دی بل غار ته روان دی زما امت په گمراهی نه جمع کیږي ال دو غره خلق په گمراهی نه جمع کیږي نو اولل امر کې اجماع راغلا بیا دا قیاس کم ځای نه راغې هغه تاسو کو ویراغه فاین تنازعات او ویشه کتا سو تنازره نه په یو شی کې یو مسله کې نو دا د کافرونو تاسو مکوا فردوه اله الله والرسول دا رد کوي الله او رسول ته دا د مجتهد اجتهاد راغه او د قیاس ثبوت او شو معرف کې وای د قیاس ثبوت او شو لکه قیاس چې د مجتهد چې کوي خپل ځان نه بنه کوي یعنی قیاس معاملہ ردو الى الله والرسول اب رد کے اللہ تھا کتاب اللہ تھا ابن کثیر داسی ہوئی الى الله کتاب اللہ تھا جلالین داسی ہوئی الى الله کتاب اللہ تھا دا ابن عباس مدارک ہوئی ہر تفسیر کی اشتہ دے نو اجتہاد او قیاس ثبوت پدی دے کہ ہوشو لیکن دا بد کم دے نہ کئی دا اللہ و دا رسول دے کتاب نہ مجتہد چے اجتہاد کئی زن نہ کئی اگر قرآن و سنت کی غور و فکر کئی یعنی ماہر دے سدے ماہر دے نو ماہر تا چی رجوع دے اکڑا سیولا قیدہ مسلمانان ایمد فقی او دے اجتحاد دا پکی راغ دا کشف الباری کی وئی قیاس دا مجتہد چی دا قرآن و سنت نا مستنبت وی اپا دے کی راغے قیاس دا مجتہد چی اگر دا قرآن و سنت نا مستنبت ہوئی یعنی ردوه الاللہ نمراد کتاب شو ردوه الالرسول نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شو دا اگر سنت شو ماشاءاللہ اصل پوه شو خواه تاسو پوه شو ازما پا خیال سلا نولو الامر نمراد اجماع راغلا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کستاسو تنازر آلا پا یوشی کی نو ردی کئی اللہ و رسول تا اللہ یعنی کتاب دا اللہ رسول نمراد چاگا موجود ہو جو اقوا مخی مضمون را روان دے اکاگا دنیا نتلے ہو نو داگا حدیث شتا دے داگا حدیث شتا دے تاسو انفال روارا و خوند با او کی سورت انفال بیاو پسی توبہ دا انفال کے 75 نمبر آیات تا گورا طالب ارورا یعنی مطلب دا دے چے انفال کے ٹول آیتنا 75 دی والذین آمنوا من بعدو چاچی مان راولو پس دینا وحاجرو حجرتو کو اوجاہدو معاکم تاثر جہادو کو دا اللہ پلا رکی نو گورا جہادو نا چیو نو بینز غلامانو او دا مسلمان چی دے دد حکومت او کافر او کافر مغلوب او نو کله چې د الله قانون د الله دین پاتې شو نو مسلمان د بل محکوم وګرځید لکه خبره داسې یقیني ده یک دونه دونه دو دونی چا وجاهدوا معکم فاولائک منکم دا منکم ندی منکم باندې پوه شئ دا د منکم ندی دا د منکم ندی او ای مائیہ تولو منکم فینو منهم مضمون را روان دے چاچی دوستی او کرلا تاسو کے دو منهم سرا او دا پلان کے دو منهم ندے نو منهم را مراد کفار مشرکین دی چا دوستی پا تاسو کے دو منهم سرا او کرلا فہو منهم دے دو منهم ندے دا سی واضح الفاظ قرآن پاک کشتے دا قرآن پاک سنگا گتا او غرزو نو در اغا ناروی والا یو تن دری میشتی سالور مخ که اغا در قرآن پانی وصلی خلق او کتلی جلوسون شروع شوی دا خود دیر بده او شو بابا اغا کافر دی چه اغا دا سیو کرو نا خود دی قیل نده نو خواه اغا الفاظ وصلی تا ایمانا وصلی تا دی پانو تا سنوی خود دی کسی شتی اغا مانا در اغا تا وصلی داغی پتے تبلی غیر تروانی استاد آغی چا برق شو سوا دا افسوس نا بل سی شے پاتی نشو آیات تا گورا اے ایمان والا او تابدار دا اللہ چھے او دا رسول نو لفظ دا اللہ مراتی کتاب اللہ شو اتیو رسولا سنت نبویا ولی الامر منکم اجماع یعنی علماء اذا امروکم بطاعت الله ورسولی مجتهدین په اجتهاد سره چې جمع شي سم مسله بیان هي نو زما امت نبی علیہ السلام وی په گمراهی نه جمع کیږي. امت نه مراد دا کټه سری نه دی کوتاو بوتاو تاو شکر صورتم پرده دی هغه مراد نه دی. دا الله اولیاء مراد دی کامل علماء کامل فقها مجتهدین مفسرین محدثین منکم تاسونا فین تنازاتم کستاسو جنگ راغه جګړه په یو شی کې یو مسله کې یو کار کې نو تب داغه فیصله د سن حل کای فردو دغه مسله رد کای الله او رسول تا الله یعنی کتاب د الله رسول مراتب نبی علیہ السلام شو چې هغه موجود و اهدا اوس مخکې واقع را روانه دا غجو په دقه د چې ور رسول کلا غنیشته دا حدیث موجود دی نو فیصله به څوک کوي د مسلمان حق پرس عالم به کوي چې هغه د دین نه خبردار دی حق پرس عالم حق پرس پیر حق پرس دیندار عالم دی به فیصله کوي بل څوک نه. دا د اهل اسلام متعلق دا قاعده شو. دا دی آیات تفسیر کې جلالین وی ورسول حین حیاته و بعده الى سنته چې کله هغه ژوند دی نو فیصله به هغه ته وړي کله دنیا نه لاړ دغه حدیث لوی ذخیره موجود ده پاغه باندې فقها پویږي علما نو فیصله به ته پچا کوي د مسلمانانو د مسلمانانو فیصله په حق پرس عالم با عمله دیانتدار امانتدار تقوادار پرهیزګار امین محض نو قیاس د مجتهد چې د قران او سنت نه مستنبط یې هغه ثابت شو. نو ردو الى الله والرسول کې اشاره شو دی ته چې د مجتهد قیاس چې هغه مستقل دلیل دی هغه مستنبط د قران او حدیث نه دی داسې نه جزان نه جوړي. کستاسو ایمانی په الله او پر آخرت باندې ذالک دارت کول کتاب الله او سنت نبویتا دا من ابن عباس مدارک کړی دا غره دا د رای او د جګړو نه کستاسو جګړه راغله نو مسدا داسې وکوي ذالک دارت کتاب الله تا دارت سنت نبویتا دا غره دی خیرون څنګه تفضیل دا جلالین کوي من الرای و تنازعی د رائے د تنازونا نن ټول فیصله په هغه کار باندې دي چې هغه د بل چا تعلیم دی مسلمان دا کار کوي الله عذاب چیرې لګي اسندر لګي دا غره دی د رائے تنازونا احسن دی په اعتبار د تعویل. ابن عباس صاحب د تعویل معنا په عاقبت سره کړی دا نن عاقبت خراب شو زکه چې رد کتاب الله سنت نبویت نشته ده بلې غلطه ده تا تخکاریږي داسې څه نوې خبره نه ده. اوس په دې یو مثال پیش کوي هغه مثال دا ده چې دوه تنه راغله نبی علیه السلام خواته فیصله به کوي نو صحابه ټول ګلونه دي ټول علما دي ټول مجتهدین دي ټول بزرگان دي ټول اولیا دي ټول حاکمان دي لیکن فیصلہ نبی علیہ السلام تر آغلا دا اس مضمون بیانی دا رد شو یعنی سنت نبویتا. علم ترا دین مخ کے یو واقعہ دا چاگتا استا بیانو ما واقعہ دادا چی بشر نمی یو منافقو مستبرات ظاہر کے دا مز پابند او موافق و حقیقت کی منافق و دا 300 نارینه و 170 خزی وی او اسی نو ناس دا او کسب کرده دنیا ڈاکا کرده نن دنیا ټول موج وی دا مسلمانان و فیصلی یعنی قرآن و حدیث بانی ندی مسلمانان و فیصلی پخپل لیک بانی دی دا دیر دا افسوس خبره شو. دا دو کسانو یو یهودی کٹر کافر بلی او مسلمان د دو خبر راغلا س جګړه راغلا اوس په چا څنګه فیصله رزی کنه نو یهودی وی فیصله په نبی علیہ السلام کو منافق وی فیصله په کعب ابن اشرف باندې کو دا د يهودو مشر او بدترین کافر دنیا نه تل دي ګورغه مسلمان وی فیصله په کعب ابن اشرف کو کعب ابن اشرف د نبی رسول د قتل پروګرام جوړ کړو دومره خراب او د نبی رسول دین ته سپک نسبت کو ماشاءالله يهودي وی فیصله په نبی رسول کو اغه مسلمان د نوم چو لکه نن ټول د نوم مسلمانان دي اغه وی فیصله په کعب ابن اشرف کو يهودي باندې نو اغه يهودي ونه او کله مسلمان ته کلمه ګوتا چې ستا به ایمان دې زما خو ایمان نشه ده زه فیصله په اغه خو خو ته خو خای چې زما قومي باندې اگر یهودی په دې پوچ حق دا غو نو نبی رسول الله چرته د حق نه خلاف فیصله نه کوي په دې پو ما ته ته و جرندې په سره ولګي ادمانی اگر منافق چې معلومی کی دا حق دا غن نو ناغه په کعب ابن اشرف فیصله ځکه کوله چالتا پکې کار چلیږي سپه سی ورکا نن په مقدس مکان سونه فیصله چې غیر شریعت ته روان دي دا ټول د کعب ابن اشرف او د دغه کلمه ګو مسلمان ملګرتیا ده سوا د افسوس نه نور څه نشي کولی دا په سمانه خبرې راغلي دا تاغه سړی مشرکای چې هغه د دې اهل نه دی چې اهل وی بیا به چرته غلط کار نه کیږي بہرحال لاړل د نبی علیہ السلام خوا ته هر تفسیر کې دا واقعیا شته دغه منافق نوم بشرو دغه منافق نوم بشرو درسته هم یو مضمون را روان دی سړی او ته هریانیږي لاړل د نبی علیہ السلام خوا ته ته په فیصله پچا کوي تو مسلمانی نبی علیہ السلام موجود دے نو پاگو با فیصلہ کہے اغنیشت دے نو داگو سنت موجود دی حدیث موجود دی قرآن موجود دے پاگو با فیصلہ کہے علماء موجود دی فیصلہ با پا علم کہے نن بیخی یک سر دا اللہ دین پاتے شوے دے مسلمان نا بیخی پاتے شوے دے ملگرتیا بل چا سر شوا چراغله وی تاسو سدي سره راغله زموږ فیصله ده زموږ د جګړه ده دواړو نه بیانات واورېدل نبی له سلام د الله نبی دی فیصله به په عالم کوي عالم د نبی چې دی جانشین دی عالم د نبی جانشین دی امی محض چې د دین نه نه دی خبر د جانشین د نبی نه دی چراغله خپل مسله واوروله نبی علیہ السلام چې کله غیته او قتل د دواړو بیاناتو ته نو فیصله د يهودي په حق کې وکړه فحکم بین الناس دا مطلب شو هغه دشمن دی که دوست دی مسلمان دی که کافر دی يهودي کافر او دغه په حق کې فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه دې ته شرعي نظام وایي چ کله فیصله د يهودي په حق کې وشو بارو وتل ا منافق پتیش کې راغې هغه موافق نه و هغه منافق و نو د يهودي ته وې د پسېون خط چې زما حق ما ته پوره ملاو نشو او زما حق ته لراک زنه پریدم تا منافق سره نه پریدي موافق شوق سره اومني خبره وزه چیزو حضرت عمر صاحب خواتا نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیلی عدالت چو اغا حضرت عمر صاحب دا سی دیر کسان وغو تا حوالوا ویل تزو وی گورا فیصلہ ستا سو نبی اکڑا زما پی ایمان نیشتا دے خواه فیصلہ اکڑا صحیح اکڑا نانا عمر خواه تزو اوز دا پدر کی غلا دا چه حضرت عمر د کافرو پا حق کی دیر سخت دے یهودی خو کافر دی نو فیصله زما واپس کی زما په حکیم کی سړی ډیر قوق الوخا لاړل لالتا حضرت عمر صاحب خوا تا چې لاړل نو ویتار څنګه راغلای نو یهودی قصه بیان کړه چې زما د جګړه و نو موږ نبی رسول الله خوا ته تلیو ازمون بیانات جواب دې د نظم په حق کې فیصله وکړه چې دا حق ستاده ودغه سیدا ودغه سیدا او منافق نه تاسو کو بشر نه چې دا خبره دغه سیدا ودغه سیدا ښه کینه تاسو زو فیصله کوم د نلار تورې راغسته 13 داود هغه پیرا په منافق لګیدلې و خیره نن کل جهان کې چې ګوري عام طور منافق طبقه دا نه مني تورې راغسته هغه داسې و چې لولا چې درشه منافق له بده سټ راواچول کنه تراک شو سره لته و لګي تنه دی غایب تاره پیدر پیدر صاحب ورک خبره دا مقتول ورساو پیغمبر ته رسول صلی الله علیه وسلم چې ستا صحابي حضرت عمر مونږ سره زیاته وکړو وی څنګه وی داسې نبی رسول الله حضرت عمر راو وخته یا عمر دا تاسو وکړو خو مسلمان دی ووځي مسلمان کم دی او دا نن ټول د قصي مسلمانان دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فیصله کړی و ما غونه ته پوسو کو او ما کړی و نو يهودي ما ته و چې فیصله حضرت کړی دا بیا ما منافق نه ته پوسو کو لکه مسلمان نه ته پوسو کو کنه چې دنو مسلمان هغه فیصله کړی دا نو چې تا فیصله کړی دا دی ما څنګه راځي ستا په فیصله ما نه فیصله غواړي نو دا خوده سرګند کافر شو امام له تور راواچول دا آیاتونه په دغه وخت کې راغله ماشاء الله ونزلت فی قزا نو چې آیاتونه راغله او حضرت عمر وجه مطلب دا و چې په قانوني پوینت کې راولو دا آیاتونه راغله بیا نبی علیہ السلام حضرت عمر تا د فاروق لقب ورکا قرطبی کی راضی هر تفصیل کشته د فاروق لقب ول ورکا نو فاروق مبالغه ده ډیر لوی فیصله کوونکې نو فاروق اعظم وته وي نو دا روافض سوزي شپې وګورځي چې دا فاروق یو دوالي وي نو وي نو زه څوک ولې وته وي بس بچ شو ها آیاتونو ته ګوره آیات نه ګوره هغه چاته یزعمونا چې دعوی کوي د دروغ دعوی ته زعم وي د دروغ او دعوی کوي چې زم ایمان دې پاغه چې نازل شوی دي تا ته او زمون ایمان دې بما انزل من قبلک چې نازل شوی دي په خواستانه من بعد کب کې نشته د آیاتونه ما جمع کړو چې دا ختم نبوت ته اشاره وشو پتارا غلی دي او هغه چې په خوارا غلی دي دو دعوه کوي چې زمونږ پاغه ایمان دی یریدونا جمله فعلیه مضارعه مثبت حال واقع شو نو وبن راوړي یریدونا دو غواړي ان یتحاکمو په ترکیب کې دا د یریدونا مفعول به دا ان مصدر یا مدخول په تعویل د مصدر سره دی یریدونا تحاکما دو غواړي تحاکم فیصله طاغوت تا ګور طاغوت بیا راغی طاغوت نافرمانا طاغوت کثیر الطغیان جلالین معنا کوي طاغوت کعب ابن اشرف جلالین معنا کوي طاغوت چې دینو کعب ابن اشرف روح المانی ابن عباس معنا کوي دا به توري مثال دا نن کوي یو فیصله شرعی یعنی مسلمانانو کې چاته یوړل شي هغه سره د دې قانون نه خلاف روان شو نو دغه فیصله تا فیصله طاغوتی وایي طاغوت اصل کې د شیطان نوم دی غواړي دو چې فیصله یو سي طاغوت نه فرمانه نو هغه د نوم مسلمان چې و بشر هغه فیصله کعب بن اشرف ته بیا وړو ګور هغه ته طاغوت وی نو کعب ابن اشرف د نبی اسلام دشمنو نو چې څوک د نبی اسلام دشمن دی اگر که بظاهر هغه مسلمان دی فیصله باغته نه وړي دته طاغوتی فیصله وي غواړي چې فیصله یوسو تواغوت کثیر الطغیان جلالین معنا کوي. تواغوت نافرمانا، تواغوت شیطان، کعب ابن اشرف او دغه ملګری دا معنا جلالین روح البانی ابن عباس سیب کوي. وقد امرو دو تا حکم شوه ده چه انکارو کئی بیهی پا دوستای داغن. نن د دنیا عام مسلمانان بیدین خلق اغا دا تواغوت ملگری دی دا اللہ دا رسول ملگری ندی، لکا اغا بیشر دا اللہ دا رسول ملگری دو پخلی وی فیصله چاته اوڑا کعب ابن اشرف تا دا بطوری مثال شوا. کعب ابن اشرف دنیا نتل دے اسا پوری پا عذاب کی مبتلا دے. سوک چه فیصله چاته یوسی دنم مسلمان تا اغا فیصله دا اللہ دا رسول قانون سره نکی دتا تواغوت وائی. ار سوک چه دے وقد امرو دو تا امر شوه دے چه انکارو کئی پا تواغوت، یعنی دا اغا پا دوستای دا مانا جلالین ابن عباس سیب کڑی دا غواری شیطان چه دلو گمراه کی پا گمراه سره لری دا حقنا. جلالین ابن عباس د بعید معنا کرده بعید ان الحق، شیطان اوی چاہتا چه سوک دا شیطان پا طرز روان دے خلاف دا اللہ رسول نا فیصله کئی، خلاف دا قرآن و سنت نا فیصله کئی، دا چاپ قانونی چی کئی خو خلاف دا اللہ و دا رسول نا کی پا خپل قانونی کئی کد پردی پا قانونی کئی او خلاف دا اللہ رسول نا قرآن و حدیث نا، نو الله پاک وای یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. اکلا چې دو ته دایاتونه چرانه فاروق اعظم تاغو چل جو کړو چې دې مو قتل کو، زکه چې یو مسلمان یو وجب کیا مسلمان نو هغه کافر و، هغه په خلی مسلمانو د خلی مسلمانان د دنیا فل ډکه ده. اکلا چې دو ته ویل شي راشه هغه ته چې الله را لېږل دي قرآن، ویل رسول راشه رسول ته لکه نبی علیه السلام موجود و ویل رسول صحیح شو. اکلا چې هغه نشته هر تفسیر لیکي دا حدیث موجود دي، نو علما به په قرآن او په حدیث فیصله کوي دا فیصله چې کوم دی دا د الله حکم دی د رسول حکم دی. کلا چې دو ته ویلې شي راشه هغه ته چې الله را لېږل دي او رسول ته راشه، تعالوا الى من ذل الله و تعالوا الى الرسول، لکه دا واقعا وشوه زما نبی ته به ګورې منافقان یسدون عنک تانه مخړی یسدون عنک الى غیرک جلالین، هر تفسیر کې دغه سی وي یسدون په باندې یو رسوله ته جلالین کې وایي اعراض کوي مخړی استانا. سدودا دې ته مفعول مطلق من لفظه و یسدون سدودا یسدون سدودا مخړې مخړول. نو نبی علیہ السلام فیصله وکړه، نو هغه د نوم مسلمان یهودی ته وځه چې حضرت عمر سے فواته بابا فیصله مخکې شوه د حضرت عمر خواته څنګه زی داغه بیمار و، منافق چې وکړه بظاهر مسلمان هغه بیمار و، د قصی بیمار دی ایربونو په حساب دی د کروڑونو په حساب دی بیمار په هغه لاړه. شاه عبدالقادر صاحب وای چې یو تن دی هغه بل ته وایي زه چې ځو په قرآن سنت فیصله کو، هغه د بل جانوم واخلي ماشاءالله دا سړی مسلمان نه پاتې کی، که ده مسلمان ځان ته مسلمان وي ده مسلمان نه پاتې کی. دا صاف قرآن کې راغلو چې الله رسول تا خپل رجا وکړه، الله دغه کتاب رسول دغه حدیث، ته به ګورې منافقان تا نه مخړې مخړول الی غیرک فکیف اذا اصابتهم مصیبت کیف، یعنی کیف حالهم کیف کیف یصنعون دو به سکی اور اسے دو وتا مصیبت اغه دو مسلمان دنو مرشو د حضرت عمر دلاسا، لکه مطلب دا دی چې الله رسول فیصله وکړه قران او حدیث سره فیصله وشو، فرق پکې نشته نبی چې فیصله وکړي کې فرق نه، بیا یې د چې حضرت عمر خواته ماشاءالله دغه فیصله وشو خسره ولا قلم کو خوشاله په علم کو. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق فاروق اعظم ناس تو نور مرسوکو نو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تورات نسخر واقستا تلاواتی کون لکزاو تا دا قرآن تلاوات کون نو دا نبی علیہ السلام چہرہ متغیر شوا ابو بکر صدیق اندازہ اولا گولا ویا عمر ما ترا بی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چہرے تا او گورا چوئی قطر نو چہرہ بدلوا خفکان نا نو آغا تورات نسخائی ٹپکڑا ہاں ا د الفاظ وی ز پنا واړم فزاد د الله د غضب د الله نه د غضب د رسول الله نه ز رضا شوم الله زما رب دې ز رضا شوم پیغمبر زما پیغمبر دې رسول دې دای چوي نبی رسول الله یا عمر لو کان موسی حیا لما وساه الا اتباعي نن ک موسی علی السلام ژوندې شي اب زما تابعداری کوي بل حدیث کی بلا صفحہ کی را دی کنن موسیٰ علیہ السلام راشی تاسو پاغ پس روان شئی نو تاسو پا دا سمی لارن گمراہان شئی دا سبق شو موسیٰ علیہ السلام چرتا خلاف ورزی دا نبی علیہ السلام نکی مثال دے ماشاءاللہ نن کاغ راشی تاسو بلی غارت روان شئی نن مخلوق سورا مسلمانان دی دا گو فیصلی شرعی ندی شریعت پی جنی نا شریعت پیجنی نا پچائی کئی اغام شریعت نا پیجنی شریعت پیجندل تعلق دو علماء و حق پرست سره دے آیات تا گورا سرنگ بشی حال دو سبا کئی چورا سیدوتا مصیبت سڑے مردار شو پا سبب داغی چل دو لسنو مقلی گلی ہو لکدو پخپل دا سزان سرا اکڑا بیا تا ترادی یحلفون باللہ په دې حال کې چې قسمونه خوري په الله جمله فعلیه مضارع مثبته چې حال واقع شي و باندې راوړي نو یحلفون کې و نشته قسمونه خوري په الله د دروغ ان رد نه زموږه اراده په محاکمه د غیر نو غیر نو مراد حضرت عمر دی زموږه اراده نو مگر احسان جلالین دی احسان منا په صلح سره کړل ا د توفیق معنا ابن عباس په ثواب سره کړدا ویجی خفکه مونږه زمونږه غو مشر چې دوی و دینو حضرت عمر فاطمه چې تل او دل پاره تل او چې د دوی سره دل شکنی راغلی چې غا د دوی دل شکنی خته دروغ باندې شروع شو ښا نمبر جوړی اسره سیده جهنم تر رسیدل اوس د نمبر جوړی د مسلمانانو ملکونو نه د الله شریعت داسې وکړل دی لکه په نسی سره باندې ویښته وباسي داسې وکړل دی نامو نشان نشته دی دا چا وکړه چې هغې ته دشمنان د دین وایي هغه هر څوک چې ستا سره څه کار دی دا دشمنانو دا کار وکړو لکه د انصاف سلسله د الله قرآن د نبی حدیث او د انصاف سلسله چې د هغې تعلق د علما او حق پرستو سره دی هغې دا رو رو داسې رو رو رو رو په ډډه کړه چل ټوټ کې اوس به نور هم چل ټوټ کې شروع شي اولئک الذین دا خلق الله پوه دی په هغې چې د دو په زړونو کې دي جلالین کې وایي مراد منافقی ده مراد نه دروغ دي دا په زړونو کې منافقی او دروغ نن دا سالمه دنیا چې ګوري د نوم مسلمان دغه په زړه کې منافقی او دروغ دي منافقی او دروغ دي مخته واړوا فارزنهم مخته واړوا مدارک کی وای خازن کی وای د دې عذر مقابله وا زجر سره خبره وکا چې فیصله پیغمبر وکړه نو تاسو بلې غلطه والی لاړای نو دا الله د شریعت مقابله کې دا حضرت عمر خواته نشي تلې هغې ته ظلم ووي بیا په کې لا نور څوک دی ایا زما نبی دونه مخ وړوه نصیحت به ته وکړه دوی ته ووایا د دوی په نفسونو کې قول بلیغ بلیغ نه مراد مؤثر خبره ده جلالین کې وایي بلیغ مؤثر خبره یعنی زجر ولا ورکا چې د کفر نه واپس شي قول بلیغ سختی ورسره وکړه بلاغت سته وای حسن د کلام الفاظ کم دي معنا ډیره زیاته ده دې ته بلاغت وای الفاظ کم دي معنا یې زیاته ده سو کوئی خیر الکلام غره کلام د بلاغت کم یو دی چې اول داغه شوق پیدا کی اخر داغه ده اول دا غی په داسې طرز وی چې اخر ته شوق پیدا شو چې دا درس پورا اورم. بازوی چې کله لفظ د معنا سره موافقو معنا د لفظ سره مشتمل په ترغیب او ترهیب وي نه دیتا بلیغ کلام وي. دا الله کلام بلیغ دی، د رسول کلام بلیغ دی. چاله چې خدای توفیق ورکی دا کلام بلیغ وي. بلاغت ایصال د معنا د فهم تا په خیسته الفاظو کې، یعنی د الفاظو حسن صورت. سو کوئی بلاغت حسن نه عبارت ته سره د حسن د معنا نه، او څوک وایي چې بلاغت سته وي سرعت د ایجاز سره د اختصار نه، لنډ الفاظ سره د اختصار نه. د خازن کې راځي حضرت سلیمان پیغمبر سووي وی او تا واتونی مسلمین، بس په دې کې لویه دنیا راغله. اخذ یو راپور هلته ښه قولا بلیغا موسر، قانون ته غوږ کېده. ما نه دی لګلی په خواستانه هیڅ رسول مګر دې لپاره چې دغه ومنلی شي په اذن د الله. مسلمان کار څه دی؟ دی به د رسول خبره مني. نو رسول اوس نشته، داغه د نیابت شی چې دی هغه علما دي، داغه حدیث دي. نو علما به په قرآن و سنت باندې فیصله کوي چې قرآن و سنت نه خبري، نو چې قرآن و سنت نه نی خبر اب څنګه فیصله کوي؟ زبغه کې دم وتا سشه دی آرام وي. ولو انهم ظلموا دای ظلمو راسته کا، ولو انهم جاءوک، ولو انهم جاءوک ظلموا انفسهم، دا په منځ کې جمله معترضه ده. ولو انهم جاءوک جلالین و تایبینا، کتا تر اغلې په حالت درو جو کې ظلموا انفسهم، کله چې ظلم یو کو په نفسونو باندې جلالین وی تحکم د غیر مراد دی. لکه نبی فیصله وکړه، د نبی په فیصله باندې د عمر فیصله چې دی طلبگار دی د ظلم شو، داغه فیصله که ظلم شو استاد ما فیصله چې قران او سنت نه سره نه یو خبر، نبی به دا کوم انصاف هي. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں؟ ولو انهم جاءوا تائبین ظلموا انفسهم، کله چې دوی ظلم وکړ په خپل نفسونو، نبی علیہ السلام موجود دی، هغه فیصله وکړه. دی لاړ حضرت عمر خواته نخری جوړ تپوس کو، نبی علیہ السلام فیصله کړ، یهودی وی آو منافق ته وی چې فیصله شوی دا بیا شوی دا بیا مات راغلای بس تور رواغستا په دې سټي ول رواج یې را خډیر خوشاله شوم خا ترقته وخت دیتا شرعی نظام وای، دیتا شرعی نظام وای. مسلمان چونکه علم د قران او سنت پر خدا، نو غیر شرعی نظام پسند کو، شرعی نظام پسند نه کو. شرعی نظام کې امن ده، بی امنی ظلم زیاته حرام خوری رشوتونه بڑے زیاته تصور نه پاتې کیږي، تصور نه پاتې کیږي. نو پردې تعلیم چې دی وکړ نو ته پردې شوې، تا خپل تعلیم وکړ ته خپل شوې، د چا خپل شوې؟ د الله او رسول خپل شوې. کدو تا تراغلې وې از ظلم انفسهم بتحاکم الغیر جلالین وې، معافی د الله نه غوښته وې، معافی ول رسول غوښته وې، دوبه مندل او الله لرا تواب بدو رحیم بدو، تواب بدو رحیم بدو، دا مانا جلالین کئی. فلا وربکا دا لا زائده ده، وربکا زمان نبی استا پر عبد زمان قسمی، سخواگ کلمات دی. لا یومنونا دو مومن نگرزی، مانا صدا لا یکونو مومنینا حين يرزو بحكمك وقضائك حتى يرزوك، حتى يرزو بحكمك وقضائك، دا مؤمنان ندي سو پوری چستا حکم او استا قضا پدی رضا نی. نو چا چې د الله او رسول قضا قران او سنت نه خلاف وکړو په بل فیصله رضا شو دې مؤمن نه دی. قران نه صاحب معلومه شو دې مؤمن نه دی. د مؤمن آباد به یې ما په خیال سره دې مؤمن نه دی. د ایمان نفی وشو. نو چې د ایمان نفی وشو زما رور ما ته ګور پاتې شي شو مشوره کو. دا د قران درس ته ښه ستا پر رب دی زمان قسمی دا مومنان ندی یعنی کافر دی تردی چتا لحکم گرزی پخپلو ما ملوکی سملا یجدو بیا بیا نمومی پخپلو نفسنو کی حرجن خفکان. جلالین ابن عباس دا حرج مانا پا شک او زیغ سره کرده. شک نی زیغ نی تنگسیا نی چه داما سر بدوش ولی بدوشو. شریعت نظام کې بیمنی نیشتے شریعت نظام کې انصاف تے چانچه دا غسک نخوند واغستا صحابا واغستے ہو ایمان مجتہدین و فقہا و دیندار ہو نن مسلمانان دا پردے تعلیم حاصل کرو دا اللہ دا رسول تعلیم اشاتا و غرزا ہو نو خوغلت دا دو فهم نا اوتا دا مداسی ہوئی لکا یک دون دون دو دونی چار تا فیصله وکړه ستا فیصله باندې چا فیصله نه چلیږي. دا مؤمنان نه دي تر دې پورې چې حکم تا وغورځي په خپلو معاملو کې بیا بیا نه مومي په خپلو نفسونو کې حرجن شک او زیغ مما قضیتا دا غنا چې تا فیصله وکړه قضیت بینهم ويسلموا تسليما. جلالين ويسلموا لحكمك تسليما. غره کی دی ستا حکم تا غره خودل بس دا بیا مومن دی. دا ما چه ستا تاوی دا دنیا پا دی فتنه کی مبتلا دا داغی اصل نکتا زما ذهن که اللہ جولی دا چه دا اللہ و دا رسول دا دین ازدکول قرآن و حدیث دا مسلمانانو دا نوم پری خودو دا بلجا تعلیمی چه حاصل که دا تعلیم پاتی شو داغی خوبی و تخکاری دا دین دا سر خبر نده دا دا خپول آن دی مخلی دی. اللہ وی کما پا دو بانی حکم که لکب بنی اسرائیلو شو. جلالین ابن عباس وی لکب بنی اسرائیلو بانی شو چه قتل دا خپل نفسو که خپل نفس مراد نده. پا دی آیاتونا ما جمع کرو داستا خپل بای بندی داستا نفس ته دو تا غلط علار مخایا او اجنه خپل نفس یا اوزه دا کورونونا او بنه کی دا کار مگر لگ دا غونا. ابن عباس وی مخلصین مراد دی کدو او کی حاغا چی دو تا نصیت پاقی ملاوی گی توبه اخلاص. ابن عباس وی توبه اخلاص دا با دول پر غوری او اشد تثبیتا پدی سرا تثبیت پا دین بانی با دیر سخت راشی و ایزان پا دغا وقت که چه دوستا فیصله و منی زبا غلوار که مخپل ده طرف اجر لوی اجر لوی زبا خپل ده طرف اجر لوی ورکم. مسلمانانو دا آغا وقت او دیر زمانی پوری دا اللہ رسول فیصله بمنلا اوز دا اللہ رسول فیصله فبل چا بدل شوا نو دا اللہ دا رسول فیصلہ دا تسپک اخکارا شوا دا اللہ دا رسول فیصلہ قرآن و حدیث تی نو اگا فیصلہ بسوک کئی چا اگا حق پرس علماء دی دیانتدار امانتدار تقویدار پریزگار دا نائبین دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نائبین دا قرآن دی دا ورثا دا انبیاء دی. کدو من لے وے آغا چدو تنسیت ملاو دے دا بدول غروا اشد تثبیتا پا دغا وقت کی ما بدول ورکڑے وقت پل دا طرف آجر لوئی اما بدو تا ہدایت کڑے وقت پل دا طرف دلار سمی دا خود منافقو تذکراؤں شوا پا سالم رکو کے استاد دا صحابہ و عظمت بیانائی دا صحابہ و عظمت اغو من لے وے او د نبی علیہ السلام فیصله باندې د بل چا فیصله نه منلی. ا نبی علیہ السلام و فیصله وکړه قران او سنت سره او به زړه نه منله خاص ګونډه به بیا نه نن خو تش جنگ دی تش جنگ دی د 400 په بنگ دی تش جنگ دی هر مسلمان د بل نه تنگ دی هر یو مسلمان بل په زړه کې ګونډه دی حسد دے بغض دے جنگ دے کلاس میں اور اسی کی پریدینا دا د سنه معلومه شو دا د دینه چې نن د نوم مسلمان د الله د رسول خبره اون منله د مسنن د الله د رسول خبره مسلمان د نوم او نمن الله دا ماته ته یو حقیقت تذکره وکړه دې کې اونیش بیش فرق نشته و من یطع الله والرسول یو د نوم مسلمان دی یو د زړه مسلمان دی دې کې ډېر لوی فرق دی چا چې پردې تعلیم حاصل ک د مسلمانای کی نشی پاتې کېده او د الله د رسول تعلیم چې قران او حديث فقہ د شریعت ته د ازده کا دی به ان شاء الله کامل بندي حدیثو کې راځي اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله ما ينبغي لنا ان نفارقك زمون زړه نه غواړي چې مونږ تنه جدایي اختیار کړو په دنیا کې نظر کې راغله چې ته دنیا نه لاړ شي رفعته ته په اوچت ځای کې نو مونږ وتاو نه نو دا د محبت اظهار وشو داغو فیصله د يهودو د نصاراو په قوانینو نه و داغو فیصله په قران او په حديث و یعنی په رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کولې دی حتا هغه عاشقان وګرځیدل چې دا الفاظ وي دا جواهر القرآن کې د ابن کثیر د ابن جریر په حواله راځي جلالین کې هم شته اصحابو یا رسول الله ما يم بغینا نفارقا کا زمون زړه نه غواړي چې مونږ تنه جدایي اختیار کو فی دنیا فإنك لو قدمت رفعت نو کته دنیا نه لاړلې نو رفعت ته په لوی شان ځای کې رفعت فوقنا مونږ نه ببرای فلم نرا کمن بتاونینو نو بیا به مون سکو لکه دومره محبت پیدا شو نو فانزل الله دایات الله راولیګه غوږ بوته کی دی تانه تاسو کوم از د کول خدي ګچلور خدي ګوره زما مرای خو شو ز خبرې هم نشم کوله لګای به و من یتو الله دمن متضمن شو معنا د شرط لرا سوک چه دا اللہ منی والرسول دا رسول منی فا اولائی کان دغ خلق مع اللذین آغا چا سر بی انعم اللہ علیہم چه پاو اللہ انعام کرے دے انعامی چه پی کرے دے اغا سوک دی منعمن علی دا دا صورت فاتحی اول کی ماتا استویلو من النبینا انبیاء و صدیقین رشتینی و شهدات جانور کئی و صالحین هم نیکان و حسن اولائی که رفیقان دا خمل گردیادان دا گنگود تی کتره دی سشنه دی سطور دی دی پشکال که روزی خواه خپل اثرات سرگنده دی دو هر وقت غلو سرکار دی سسره غلو سره گنگه که پراتی دن نه ننو تی بلتوی راشه دن بلتوی راشه دن دا بیلی دی لارا نو غلو کی چی پروتی کنا نو اغنا بوین رازی خوشبین رازی باورا و ته وی غم دغه سیالو زی غم غنګوت ته هغه په بدبوین کې نی خوشبین سره کار دی دا کارغان ته پسند کم زی کې نی هم چو بلبل دوستی گل گزین ول ادریس وای معرف کې هم چو بلبل دوستی گل گزین پشان د بلبل دوستی د گل اختیار کا پشان د بلبل دوستی د گل اختیار کا تاشبی با خبر من گل هم نشین چت د گل هم نشین شوی نو گل نا خوشبوئی رازی د گل نا چده بدبوئی رازی هم چو بلبل دوستی گل گزین پشان د بلبل دوستی د گل اختیار کا بلبل دوستی د گل سره دا تا شوی باخر من گل هم نشین نو تبا د گل هم نشین شي گل نه خوشبوئی رازی زاغ چون مردار را شد هم نشین زاغ کاغت وی فارسی کی زاغ را چون مردار را شد هم نشین یاد او مردار خواهد بود و بس زاغ کارغ گنگی کی کینی مردار بانی کینی ندین دی مردار هم نشین دی همچو بلبل دوستی گلگزین پشاند بل دوستی دی گل اختیار کن صحابه دوستی د گل اختیار کړه نبی علیہ السلام گل دے داسې وای ښا نبی علیہ السلام گل دے نو د گل هم نشین بشي اوس په دې آیات کې د قی مضمون دے زاغ چو مردار شد زاغ د مردار هم نشین شو کارغه نو کوم دې کې مردار ای مردار ته پسند کارغان سپی گیدلان دال ته جمع شي ټونګي وې لګ لګ وخر اخري خوشالي کی چغار خيجي الله الله الله اصحاب يا رسول الله مونږ له نه خایي ګان نو فارق په دنیا مونږ دنیا کې تا نه جدائی نه غره کو نو چې ته لاړې نو رفیت فوقنا فلم نراک مونږ بتا نه نو دا یاد راغه دا تقریبا هر تفسیر کې لیکي څوک چې تابعدار شو د الله او د رسول دغه تابعداران دا به د هغه چا سره یې چې الله په نام کړی دی یعنی هم معهم فی دار واحد و نعیم واحد دو به د نبی سره یې په دار واحد کې په نعیم واحد کې یتمتعون برویتهم د انبیاء او پرویت به خوشحالیږي او حضور به یو سره به یعنی د دو درجه کې اگر که پیغمبران ډیر اوچت دي او ګوره ډریور هم بادشاه سره ناستی ډریور هم بادشاه سره ناستی دو بوی دا غچا سره چې الله په نام کړی دی هغه څوک دي انبیاء دي صدیقین دي انبیاء چې وته وحی راځي صدیقین چې د نبی هغه وحی چې وته راځي په صدق دل سره قبلی نو صدیق اکبر چې وته وایي چې چل شته ښه نبی علیہ السلام په شپه د معراج بره لاړ بیت المقدس ته لاړ نو بره خو نه منل خو بیت المقدس ته هم تلګرانو نن سبا چې اسلام آباد نه جاز کې کینی تا تبالوس می ټوکی چې پینځه ګټې دومره منټه لپاسه مونږ به د جدي په ایرپورټ باندې کوزیږو ته چې ګړای ته ګورې کسي نو هغه وخت کې دا سیزونه نه وو نو دې څنګه لاړه نو ابو جهل راغی او ابو بکر صدیق ته وی وستا ملګری خو بیګا سره خبره کړ دا اوس به هم منی وسه خبره ده وز پاسمانونو تله ما بیت المقدس ته وی تا ته اوریدل دي وی ما ته اوریدل دي یقیني اوریدل دي او ما یقیني اوریدل دي وز ما په تصدیق ده د صدیق اکبر زکوای نن د نو مسلمان د نبی علیہ السلام هر خبره د خپل اندې او مخلا لپاسه په خپې ولی او د تسوایو صدیق په دې باندې سورته حدید ستاره بولی کې دا بتاله پکارش و شهدا دومره مینده پر رسول باندې دومره مینده په الله چې د جان بازی غلو غلو او خود کې ستار پروت دې صحابه او شهیدان شوی دي ټول جنت تلاړل ټول جنت تلاړل ټول جنت تلاړ آیتونه می مخکې راز بیان کړل تا دا حدیث او حواله می در کړا چې اول جون ملاو شو دا مو یې جمرو شو چا و یې شو ان خو جون دی شو ان خو جون دی شو جون دی شو جون دی شو عالم برزخ کې جنتونو ته تل دی بیا وې دا ممات دی دا خوله ده دې ته خوله وې دا پرا پرګنده سیکټیانی د دې مستقل دا پراپرګندی کوي هغه کې خیر راوځي خیر دار راوځي چې هغه پراپرګند یو شان لري حقیقت بل شان لري معجزې نه مانی نه ما په معجزو کتاب لیکه خمسدار دا په خامخ کاری کې دا ملک ډکته هغه برزخی غمی خوشی نه مانی دا برزخی غمی خوشی کتابونه د ځخ کاری خلق زین کی کین استا لای د زن نا منکر کړه وکه دا دا بادام بیاو سره ای دا صدیقین شهدا سره ای ګورد بادشاہ ډری اور چې دا بادشاہ سره په سیټ مخامخ آمنه سامنے وحسن اولایک رفیقا دا ډیره خسته ملګرتیا ده چاته چې نصیب شو دا خسته ملګرتیا ده نن د نوم مسلمان ته دا نصیب نه ده د نوم مسلمان ته دا نصیب نه ده د نوم مسلمان هر څوک چې ذالکه کی اشاره مرافقت ته ده مرافقت دا مرافقت دا ملګرتیا دا د الله فضل دی دا د الله صحابه ته نصیب شو ابو جهل ابو لهب ته نصیب نشو نن د نوم مسلمان ته دا نصیب نشو دا کار مسلمان ته بدره دی وی وکفا بالله علیما دا ولی وی یعنی الله چې د نبی ملګرتیا کې سوکه چي نو د دغه سړی اندرون الله ته معلوم دی چې دا څنګه دی اوس ګور دا بشر منافقو دغه غزر بلی غاټه یارانو سره ته وراته نن دنیا ډکه د دا چې خلکو نه چې یارانو مارانو خزي د الله د رسول خبرې منلو ته تیار نه دی دا فضل دی د الله پویږي دا چاله ورکي حکم ثانی درعی او درعیت اے ایمان والو خذو حذرکم بچاو اختیار کئ بچاو عدتکم یعنی بچاو اصلی حدا یعنی مطلب دا دے چې دا کافر سره جنگ کئ دا روایت د ابو حنیفه سے ابن دے حذرکم بچاو نو اتیار بزنس خساتی نو دا سی وقت راغی چې د مسلمان د کور نه هتیار لري که دا مسال اکرکت شتی دا کور د جاد کو دا کرکت دا سامان نه کورو نه دیکتی او فوا صفا تا چی قرآن سنت ازدکی دا غی ملگره شی انشاءاللہ خسران بنه دلتی نبا پا قبر کی نبا پا آخرت کی اے ایمان والو خپل بچاو اختیار کئ روان شه د کافر مقابله کې سباتن دل دل سبات معنا با شیخ القران کولا دل دل پختو کې جمع سبتو یا روان شه جمعیا ټول نو jihad فرضی کفایه ده سکسان بزی نو علمم د دین فرضی کفایه ده سکسان لاشی اغو بده کلی حق ادا کی جنازہ فرضی کفایی دا ټول دنیا مسلمانان نشی رات لے کم موجود دی پا اغو لازم شوا فرضی کفایا نو علم فرضی کفایا دے لکه بہترین مفتی عالم جوړ شو چه زماستا مسئلے حل کئی دا فرضی کفایا دا لیکن نفسی مسائل از دا کول چې ستاسو ضرورت ته دا غي پتا فرض دي نو هغه پتا باندې فرض دي فنفرو روان شي سباتن دل دل یا روان شي ټول تبوک لړای له ټول روان شو انفرو خفافا وسقالا ځکه ضرورت پیښ شو ضرورت دا او چې هغه بادشاہ داغه کم دغه ما ته تو غټرن شو دو او بادشاہ او دمر ټول ځای چې کله هغه بادشاہ خبر شو هرقل چې دا را پسې راغله زړی بیا چې نور الفاظ نه وي مته بیا خاندي ما خامه پوری بیا مته ما خامه پوری خاندي ښه اوس شو موجوده وخت کې موږ وکتل لکه دا الله خبره غالب ده و ان منکم بعض پتا شو کې دي لمن هغه ليبتئ ان زن غلی غلی کئی نمانه با شغل قرآن کولا زن غلی غلی کئی جواهر کی وی یتا خرن لیتا خرن زن غلی غلی کئی دیکی زجر شد منافقانو پا حکی چه اغو بداسی کولا فا این صحابت کم کتاب سور سی مصیبت دا جانب دا اللہ نحلک او حد کے قالا دے وائی قد انعم الله علی الله په ما انعام وکړو چې زه تاسو سره ملګری نومه شهید مانا جلالین په حاضر سره کوي شکر دې چې نو ما کني ما باندې بار غلي و معلومه شو چې دا منافقان په وحد کې نو ښا منافقان په وحد کې نو دا 300 کسانو په وته سره دا چې روان شون صحابه او پیژندل چې د قیدی بغیر د لکاینا بغیر د خکرونه وای پیژندل دقه دې کم سره چې د الله د رسول خبره ول پسند نه و د دقه دې کتا استا ورسی مصیبت لګو خود کې نو مصیبت نه خوراحت دې کم کسان چې مړ شو چاو مړ شو او جنت ته لاړ بیا وې د ماما چی دې بابا جنت ته لاړ لاهور کراچی ته نه جنت ته لاړ نو په لاهور کراچی کې چې دې غژوندې دې فوګه کې دې غژوندې دې نو جنت کې چې لاړ ژوندې نه دې بیا وې د ماما چی دې ماما چی دې دا یو پالتی ښا شر پسند وته وې دا بیا عوام الله پوه کی دا و ذهن کی الله واچی دا سره دروغ وای ما به د قران درس کا ډیر لوی زمانہ لاؤډ سپیکر کی ازمونږ ایف سی والا جدید ساده خلق ته دوه زمانہ منلا او تازه تازه جلالنو هغه سه پیر پرس غونیو نو دا قلل نه و جوړ شوی دا چې اوس کاری پړ مخې پرتا دا کنه ا د انګريزانو غروغه هیڅ سیمټ نشته روغه 150 سالي پوره شو ا د فوري ارتاو شو دته د نوم مسلمان وای د نوم مسلمان صحیح کار نه کوي نو هغه بچا تمبول غول جمعه سره یو سو کسانو تمبول غول نو هغه تمبو کی چې د ناس به نو کله چې ما با اوذ بالله بسم الله و نغو بریلو لگا دا د نا پویای نه خدا دا چې سو پوه شي کنه غ چرته دا کار نه کوي نو هغه نه ریډو را وړو دغه پلاستیک تلا چا پیرو ا چې څنګه ما اوذ بالله بسم الله و یو ګل نار بیګم ولا ګور دا ډیر لوی جرم دی او دا هغه سره پویږي چې هغه مخکې علم حاصل کړي چنه دې حاصل کړي نو هله بوتانو ته سجدي کوي شرک کوي عبادت نه غني خګني ما اعوذ بالله بسم الله او هغه رډو لګاو تن تن شروع شو قدرت کا کرشما دا شوی دا هغه نه ورو رو په ټیبل پروت ته هغه دو ټوکړي شو یو ټوکړه الته ولګي او دې غړته ولګي دا اگر ټوکړي یو ځکه فورن را لازم ما درس کې کېناست به ما ته قصه و اوروله اغه نه پس ته زما خیال سره سره دوه کم سلیخ کاله بو کیږي یا به سو کیږي زیات بو کیږي دومره وخت تیر شو راغله کېناست به ما ته قصه و کړې دا چل شو مې دا چل کیږي دا چل کی ته به دین بیانای ته به خبره حق کوي پروا د چا مساته تاسو کې دا سیدی جزان غلی غلی کوي دا منافقان ته وي کتا استور سیږي مصیبت رسیږي نو دیوي شکر دی الله په ما پرزون هوکړه شکر دی چې تاسو سره نو کني زبون مړو ما تبه مړوي ها په دوزخ ته به تللی وي هغه چې مړ شو هغه جنت ته لاړ شهید په منه حاضر دی جلالین وای کتا استوره سیگی فضل د الله فتح و غنیمت دا معنا ابن عباس صاحب کړی دا نو لیقولن دی وحی یا لیتنی یا لیتنی کنت معهم لیقولن یا لیتنی مز کی عبارت ما پری خود دې ته جمله معترضه وای یا لیتنی دا د لیقولن مقوله دا دی وحی پتا کی سرا لام لام تاکیدیا نون سقیلا دے پتا کی تسر ہوئی یا لیتنی کنت معاهم ارمان دے چزدو سروے نو بدر کی منافقان نو بدر کی دیر دغم اللہ و شمال دا غنیمت نو منافقان ہا ہا ہا ایزو بدبخت ہے ما اتواقی بدبخت ہے دا اللہ قانون چی دا خپول اندیو مگی دا تا بدبخت ہوئی قیامت پوری اورا کتا سورا سیدو فضل د الله فتح و غنیمت نو لا یقولن یا لیتنی لا یقولن لپار یا لیتنی مقول دا ارمان دے چیز دو سروے فافوز فوزن از امام بلوی کامیابی کری و نو مال د غنیمت یعنی د دنیا دولت تا دے کامیابی وی نن دا منافقان چیز اللہ دین نمانی نزد دنیا دولت ته دې سوي فوز عظیم وای فوزا فوزا عظیما دا منځ کې جمله معترضه کأن لم تکن دا کأن مخفف د مثقل نه دی یعنی کأنه لم تکن گویا کې ستاد هغه منځ کې د دوستی نه و پاک لکه لري دا د منافق نه خدا د خپل فدی په سيزي صحابه جان بازی لګی پس جنگ دیو کې په لار د الله کې جهاد تا قتال فی سبیل الله وای چا چې جهاد پر خود نه دا یو بل کې جنگیږي بړي بکیږي روزانه بکی کل عالم کې بکیږي نن ته ګوري جنگ دیو کې بلار د الله کې هغه چا سره چې و پسند کړ دا ژوندګي د دنیا په آخرت چا چې جنگ وکړ بلار د الله کې فیقتل د قتل شو د کافر د لاسا او یغلب یا غالب شو لکه بدر کې فسوف نؤتیه اجر عظیما زبدیلا اجر عظیم ورکما یعنی مطلب دا دی اجر عظیما ابن عباس وی فی کلل وجهین کلل وجهین یعنی یقتل راغه یغلب راغه که غالب شو خدای خوشاله دی زه ول بیا ما د اخرت خوشالي ورکوم او کده قتل شو امر شو چاو جمل شو د خوشوند شو دا روحونه الله په جسم مثالی کې ورکی د حدیث لوی ذخیره مې ته بیان کړه هغه په جنت کې خریش کې جنت کې ها وګای کې نه کراچی کې هم نه پشاور نشاور کې هم نه جنت کې بیا وای دا ماماتی دی دا خلک پوه کوم کنه ایک دونه دونه دو دونی چار وما لکم حکم سالس دی سو شو تاسو لرا چې جنگ نه کوئ په لار د الله کې والمستضعفین کمزوری من الرجال د نارینهونه والنساء د زنانهونه والولدان د ورهونه الذین هغه یقولون چې هغه وایي ای زموږ ربا موږ وباسا د دې قریې نه مراد مکه ده موږ د دې ځای نه وباسا منګه د دې زنه او باسا کوم صحابه کمزور یو محتاج او غریب نو دغه نو بندوبس نه یا واړو لګی دا باسه بو یا مراد د دې نه چې دینو زنانه دي چې هغه نشي وتلې نو د ابن عباس والده چې وا هغه د دې قبيله نه وا الذين غكسان چوي ازمږ ربا مونږه با ساده دي قرينا قرينا مراد مکه دا الظالمي مجرور ويا الظالمي مجرور ويا دا د قريه سره لګي نو هغه مجرور نو ظالمي مجرور الظالم مراد مشرک ته ان الشرك لظلم عظيم الظالم بالكفر اهلها اهل داغي په کفر کې دي دا فتح د مکینه مخکی خبره ده یعنی هغه خلق چې هغه کفار دا منی کړو د هجرت نه وازو هم هغه ته تکلیف رساو نو ابن عباس سی وای کنت انا و امي منهم دا جلالین کی راضی زه زما والده د دغه قبیله نه و اے زمگر ابا منگو باسا دی قرینا چی ظالم دی احل داغی نا اسم فائل عمل دا فعل معلوم کئی نو دا دی وجن احلوها مرفوع ہوئے دا ظالم لپارا سشو فائل شو چلتے چلتے ترکیب نن مالا کسی یرشوے دی زما خیر سرا وجلنا منگلو گردوا خفل طرفا ولیا حمایتی وجلنا من له غردوا خپل طرف انصيرا امدادي سبحان الله. دا د چا متعلق وي؟ دا چې کوم په مکه کې وو بے بسا بے وسو بے بسا بے وسو نو د مکی خریت الظالم اهلها وي دا پاغه وخت کې د قصه وا. نو کله چې مکه فتح شو ټول ملک امن و امان راغې. بابا د الله په دین سره امن و امان راځي، د الله په دین سره ظلم ختميږي، د الله په دین سره جګړې ختميږي، د الله په دین سره برکتونه راځي، د الله په دین سره خوشحالي راځي، د الله په دین سره ملګرتیا موافقت بایچارهګي جوړ جاړې راځي. دین بغیر ناراضي ناراضي ناراضي ما خامو پروزو تا و ناراضي ناراضي ناراضي ما خپل تحقیق داده چې نن مسلمان ولی خراب شو. دی مسلمان د پردې تعلیم خوخ کو، د الله د رسول تعلیم خوخ نک، د غشوه تولید الذين كسان امنوا چی مان راولې ده دو جنگ کوي پلار د الله کې jihad لار د الله jihad دا عبادت ته د دې نوم په دهشت ګرځای باندې کې خود دهشت ګرځای خلدا هغه کسان چې جنگ کوي امن وی معنی د جنگ کوي په لار د الله کې رغب المؤمنین بانهم یقاتلون فی سبیل الله د الله په لار کې جنگ کوي فهو ولیهم وناصرهم الله د دوی ولید او ناصر دی وعدهم یقاتلون فی سبیل الشیطان د دې دشمنان په لار د شیطان کې جنگ کوي فلا ولی لهم الا شیطان دا مدارک کې راځي د دو ولی نشته مگر شیطان نو چې شیطان د چا ولی هغه به یو بل کې ور ولی هغه یو بل کې ور ولی رما چې سو دي کې یو ذره رای برابر فرق نشته ده مسلمان د پردی کار پسې لیه ده خپل کار یې کړی ده والذین کفروا آکسان چی کافر دی دو جنگ کئی پلاری دا تواغوت تواغوت شیطان تاوی فقاتلو جنگو کئی مسلمانانو اولیاء الشیطان نگر دا تواغوت منای پا شیطان سراو کرا تواغوت نافرمان تاوی کسی رو تغیان نو چی چان فیصلہ دا اللہ دا رسول دا قانون نا خلاف اکرا پا دنیا کی ہر سوک چی دے دا دا فیصلہ دا تواغوت تا دا دا فیصلہ دا تواغوت تا ان کید شیطان کان ضعیفا مکر دا شیطان کمزور دے یو دل پنجفیر شیخ چکم دے نو بیان کاؤ نو دا زیدین دو دکانداران را روانو مخامخ بدرای سغرات له نو شیخ القران وی ان کید شیطان کان ضعیفا مکر د شیطان کمزور دی التا همیشه قران اوری وی مکر د شیطان کمزور دی دعا پس کی مشوره وکړ ټیسټینګ بخنه مخکی او بډای روانه وا بډای روانه وا دوه لوګو نه رست دی نو دو کې یو تن خپل سادر رواغست اجدا سي سادر کته وګرځو ادغل ته غشایه وچه اول وچه ګن ګودام دای واغست ا په سادر کې واچو نو وچ سنو وي کنه نو بل ته وي سدي وي سردي دا سي و چې بډای واوري ده بډای واوري ده سدي سردي رویا سو خبر نشی سدی وی سردی بودای پا غوگو لگی وی چانا سر پاتی شیوی دی جو ما رواق استلو چی دی چا بای بودای پا غوگو لگی دن دو علت دی اجو بودای درزا درزا خل سینتا کئی درزا درزا درزا سینتا کئی اجانی بخلی وباسی ندیو نزدې لاره بډای به خیر خوده ویځه بچو تاسو زې ما باندې حادثه پیښه شو تاسو زې نه نه موږ نزو تا باندې حادثه راغل دا نو موږ تاسو سره تعاون کوو موږ څنګه ځوانان یو چې تعاون نک نه نه تاسو هیڅ نشئ کولای وی آل خووه ایسی چلو شو وی زمان ده بچی چی ده واده و ما ده سونه راوله پرانکی بازار نه از ایرغاری ما نپاتی اندو بدروغی ہوئی بچه شوی ده یا نه واده کرده ده یا نه پوشلی پشته بی ماشاءالله دا زندرزه اوخ که بیگی زنانه او که مکر دیر ده ماشاءالله نو وی مستا تاون کولی شو بچون تا سوزای ما بانی پیخ شوانو او شیخ غوصه خده ادا پی پوشوی ده دیم جالی وی منگ تاونو کو تاسو پسو که وی ادا خونه ده ایووی دغی ده کنا دغه پندو کې ده کنا دغه یو کنا ما نه پاتې شو یو سات کې څنګه پاتې شو ان کید کن عظیم نن په دې دنیا کې د مسلمان د نوم دا طریقه ده دا طریقه ده یا بچو خدای تاسو خوشاله کی تاسو ما سره ډیر خو کړو به موري مون خزو خدا به ګوري یا بچیا پتا سو یقین دے کنا زب سر گورو ما نا موری تب خمخ گوری بیا با نکی گوری خبر سپوری چی بیاد تا کہے کہ وشایو وچ غلو سکن کیو گم گودامو یا بچو تاسو ما سر داولی تگی اکلا ایمان تیسٹنگ کاؤ تیسٹنگ وشا چی شیخ القرآن لگا دے مشر اگا داو این نکی دا کن نازیم این کید شیطانی کان ضعیفا د بصورت یوسف کې د بیانو ما نن می دلته بیان کړم کید شیطان کمزور دی کید شیطان څه دی کمزور دی ان کید کن عظیم د زنانه او کید مکر لوی دی ان کید شیطانی کان ضعیفا تنګوري هغه چا ته چې وو ته ویل شو لاس بند ساتای لاس بند ساتای سموي موز قائم کوي زکات ور کوي کله چې حکم شو پاغه باندې جهاد ناسا پا یو فریق دونه مراد دینه منافقان دي یخشاو نن ناسا خلقونه یریږي پشان د یری د الله د خلقونه دومره یری نن چې ګوري تزما روري د خلق نه یری خلق نه مراد کافر دی خلق نه مراد سوق دی کافر دی یعنی عام کفار نه یریږي که خشیت الله پشاند یری د الله دا منافق بظاهر کلمه گو لیکن پکی اندرون کې د کافر سره تل راتلبا کافر سره تل راتلبا نو اغونه مانوسو اغونه مطمئنو د نبی علیہ السلام دین د دینه مطمئن نو دغه قسم منافق د دنیا فل دکده د دو انجام چې د هغه د جهنم د عذاب دی یریږي د خلکونه کافرونه پشان دی یری د الله نن د قصدا د کافرونه دا چې یریږي لکه یره د الله نه پکار لا او شدا یا غینه زیاته وقالوا هو اعظم غربا ولد فم حكمك القتال هذا جنگ کافر سره جنگ نن په دنیا کې د دې نامو نشان پاتې نشو لولا خرتنا تا موږ ولې رسینو کلونې دې نږدې تا زما نبی وایا متا دنیا یعنی دا جنگ جهاد داسې وتخکار کېده ته اوسې ساوزی او آیا سکت دنیا خلیل لگدا دیر لگدا یو زنانا بل احتوائی وی خوزی خلیل کی قلیل دی واخلا اگر تیگلی چه زنانا پی اخپل دحیز وینا یعنی پاکی بیای او گرزی اغیت قلیل وی اغیتا قلیل وی زنانا ہوئی خوزی قلیل کی بلی تاو یا قلیل در نپات شو تیگلی در حیزم اللہ وی دنیا قلیل دا لا خیر فی الدنیا لمن لم یکل له من اللہ فی دار المقام نصیبو پا دار دا مشگرائی کی چا دا چا نصیبا نشتا دے نو لا خیر فی الدنیا پا دا دنیا کی خیر نشتا دے کتا دا کرلون ایربون مالکی کته تعجب کوي د دنیا رجالن فینها متاع قلیل والزوال قریب دا متاع قلیل دی زوال قریب دی دا ابن کثیر کی راضی ولا اخرت واخرت ورد لپاره د هغه چا اتقا جلن یریږي ولا تظلمون فتیلا فتیل تعب کجوری د بمبت منز کی لغونه چاو دے دے د دې روستو نکبا یو ټکته هر کجوري کېشته ته خوري هر کجوره کې ټکشته او په هر کجوري بمبته لپاسا کفن دې سدې کفن دې ادا کجوري دانه د په منزله د مړی ده د په منزله د مړی ده ادا کجوره چاپیره چې دا دغه قبر دې دا دغه قبر دې هر بمبته کې د نه خښته دې اګور چې جاپان یو شی جوړ کله پاسه پیلي کې میډین جاپان میډین جاپان پدې بس کو زمون 100 کروڑ روپے وشوي یو کروڑ دو کروڑ درې کروڑ سلور کروڑ نو دا جو 15 کروڑ زمونږه دفع وشو نن دویم درس بنی ځکه جمیل اتلل دی په دغه به اکتفا وکړو دعا وکړو څوک چې اوري الله دې خوشاله کړي سونه ورېدل زیات شو دومره مون خوشاله وي الله دې خوشاله دا الله کلام دې په دې کې بل چا خبرې نشته ده دا بالکل دا الله کلام دې الله دې مزل کې واچي څوک مړي الله دې ووخي ما دا سی واورېدل چې زمونږه د هنګو یو ملګری حاجی جمیل چاغه ما بندیر ما ینو از جزم نو ال تاغه سخه زما ما واوری دل چاغه وفات شوه دی دعا ولو که الله دا مغفرت نصیب الله دا مغفرت نصیب ډیر خسړی او پلار ډیر خسړی او به انتها الله دې مغفرت نصیب کی الله دې مغفرت الله دې جواری رحمت کی واچي الله فتنونه بچي صلی الله علیه